Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Bakara suresinin geçen hafta cuma gün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 172. ayet okumuş, orada kalmıştık. Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur kalır, istismar etmeden, ihtiyacını aşmadan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dikkat ediyorsanız burada leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haram kılındı. Helal olsa bile, yani yenmesi helal olsa bile, mesela koyun, sığır, dana, keçi vesaire gibi haram sayılmasa bile, eğer bir hayvan kesilirken Allah'tan başkası adına kesiliyor ise, bu tavuk horoz bile olsa, Allah diyor ki, onlar kendi tanrılarına adamak için bunu yapmışlardır. Dolayısıyla onlardan yemeyin, böylece tavrınızı gösterin demektedir. Allah'tan başkası adına kesilmek, putperest toplumun davranışlarından bir tanesiydi. Onlar kimi Lat adına, kimi Menat adına, kimi Uzza adına, kimi kendi taptığı putlar adına kesiyorlardı. Günümüzde daha çok bu konuda insanlarımız karıştırıyor. Mesela işte birisi geliyor, ona bir kurban kesiliyor. Örnekleyelim. Bir misafir geliyor veya bugün siyasetçilerde olduğu gibi. Veya bir araba alınıyor, ev alınıyor. Veya herhangi bir şekilde bir adak yapılıyor. Veya işte aklınıza ne gelirse değişik şekillerde Müslüman toplumlarda bazen kurban bayramının dışında bazı insanlar geldi diye, bazı olaylar oldu diye kurbanlar kesilmekte ve bu kurbanlar çoğu zaman yenildi, yenilmezdi gibi muhalif ve taraf olan insanlar arasında görüş ayrılıklarına neden olmaktadır. Örneğin bu konuda daha çok siyasiler için kesilen, işte bir siyasi parti başkanı geldiği zaman bir yere kesilen kurbanların yenip yenmeyeceği noktasında görüş ayrılıkları olmaktadır. Bazı tartışmalar yapılmıştır, yapılmaktadır. Bugünlerde çok ortaya çıkmasa da geçmişte bunlar çokça yapılıyordu. Ayetin kendi özüne baktığımız zaman, ayetin kendi özünde Allah'tan başkası adına kesilen ifade edilir. Yani keserken Allah için değil, başkası, başka bir put için, başka bir ilah için kesilen anlamı vardır. Dolayısıyla herhangi birisi gelince kurban kesmek, o kişiyi putlaştırmak anlamında değildir. Toplumun put bildiği, toplumun ilah bildiği varlıklar adına kesilmeyi Allah yasaklamıştır. Bu ayette açık ve seçik olarak, subuti kat'i, delaleti kat'i olarak Arapların yapmış olduğu bir eyleme karşılık Allah tavır konulmasını istemiştir. Araplar kendi inandıkları putlarına, kendi inandıkları ilahlarına onların adını kullanarak kesiyorlardı. İster kurban olsun, ister yemek için olsun. Bizim Bismillah diye veya Allahu Ekber'le başlayıp tekbir getirerek veya Bismillah diye kestiğimiz anlamın dışında onlar Bismi Uzza, Bismi Lat, Bismi Menat gibi ifadeler kullanarak kesiyorlardı. Bugün Müslümanların yaşadıkları her yerde kimin adına kesilirse kesilsin, ister bir siyasi parti lideri geldi, isterse başka bir şey oldu, herhangi bir olay oldu, isterse bir ev alındı, isterse ne bileyim bir araba alındı, kesilen kurbanlarda hangi insan olursa olsun bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde gayri ihtiyari Bismillah der veya hiçbir şey demez. Hiçbir şey demediği zaman, yani besmele getirmeden hayvanı kestiği zaman, o Allah'tan başkası adına kesilmiş olmaz. Burada ayette işaret edilen şey, bizatihi Allah'tan başkasının adını kullanarak, onu bir ilah bilerek, onu bir put bilerek, onu bir tanrı bilerek kesmektir. Dolayısıyla bu ayetten çıkan anlam şudur ki, kesin bir şekilde bir hayvan kesilirken, mesela hiç besmele çekilmedi. O Allah'tan başkası adına kesilmiş olmaz. Dolayısıyla yenilmesi yasak değildir. Veya bilinçli bilinçsiz alışkanlık olarak herkes keserken Bismillah dedi kesti. O Allah adına kesilmiş olur. Ayetin hükmünde Allah'tan başkası adına kesilenler yenmez ifadesinde mutlaka her hayvanın Allah'tan başkası adına kesilenlerin mefhumu muhalifi olarak mutlaka Allah'ın adının anılarak kesilmesi şartı bu ayetin özünde haramlar ifadesinde yoktur. Dolayısıyla hiçbir şey denmeden kesilen, yemek için kesilen hayvanlar gayet rahatlıkla yenir. Çünkü onlar bir put adına, bir ilah adına kesmemiştir. Ama Müslümanların etik davranışı, Müslümanların ahlaki davranışı Allah'ın adını kullanarak kesmelerinin daha iyi olacağıdır. Ama bugün bir sanayi var ki, kesim sanayi, örnek verelim, tavukların kesiminden tutun da büyük et kombinizasyonlarının çalışmasında hayvanların kesimine kadar artık akşama kadar binlerce tavuğun kesildiği, yüzlerce hayvanın kesildiği bir yerde insanların artık besmele getirmesi veya getirmemesi gibi veya Allah'tan başkasının adına kesmesi veya kesmemesi gibi bir derdi yok. Sadece bir üretim aşaması gibi, senin orak pişerken meyveleri kestiğin gibi, yani buğdayları kestiğin gibi veya elmaları toplarken elmaları ağaçlardan kopardığın gibi sürekli kelle koparıyorlar, hayvan kellesi. Onu işte besmele de çekmiyor, başka şey de yapmıyor. Öyle kesip gidiyor, onun bir ticaretini yapıyor. Allah leşi, kanı, domuz etini sayarak haram kılarken, Allah'tan başkası adına kesileni de haram kıldı ifadesini eklerken, orada din imajının, dindeki çatışma imajının ve o çatışmadan meydana gelen topluluk imajının ortaya çıkmasını, tarafların belirlenmesini istemektedir. Yani Allah'tan başkası adına kesilmek, tarafların belirlenmesi anlamında bir tavır koyma biçimidir. Bu tavır koyma biçiminde, mesela daha sonraki ayetlerden giderek örnekleyelim, mesela Yahudilerin kestiği, Hristiyanların kestiği, yenir ifadeleri gibi ifadeler bize şunu göstermektedir ki, aslında Yahudiler veya Hristiyanlar Bismillah diyerek kesmiyor ama keserken de putperestler gibi Lat adına, Menat adına, Uzza adına kesmiyorlar. Onun için bu ayetin bu anlamından gerek böyle hükmedilmiştir ki bu hüküm ayetin anlamında subuti katli, delati katli olarak bir insan bir putu adına kurban ediyorsa, bir hayvanı keserken veya onun adına keserek yemek istiyorsa o zaman Müslümanlara diyor ki Allah tavrınızı koyun, ondan yemeyin. Bakara suresinin bundan önceki çalışmalarında, okumalarımızda ısrarla şu ifadeler üzerine durmuştum. Allah bir şeyi zararlı olduğu için mutlaka onun için yasaklamaz. Allah verdiği rızıkların içinden bazılarını haram kılarak sizin ne yapacağınızı dener. Onun için geçmiş ümmetlere farz kıldığından bazılarını size kılmayabilir. Geçmiş ümmetlerden haram kıldıklarının bazılarını size haram kılmayabilir. Tersine geçmiş ümmetlere serbest bıraktığı şeylerden bazılarını haram kılabilir, değiştirebilir. Bundan önce 173. ayette okuduğumuz, ey iman edenler Allah'ın emirlerine uyarak verilen rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ifadesi genel bir ifadedir. Allah şöyle demek istiyor. Ey kullarım, ben size bir şeyin haram olduğunu ilan etmişsem, onları yemeyin, onları yapmayın. Bir şeyin yasağını getirmemiş isem, gerek eylem olarak, gerek yeme içme olarak, bunun dışındakiler size serbesttir. Ama bizatihi haram olarak saymadığım şeyler arasında insan sağlığına zararlı olanlar vardır. Temiz olmayan şeyler vardır. Size verdiğim akılla, size verdiğim muhakeme ile insana zararlı olan şeylerden uzak durun. Size verdiğim nimetlerden temizlerini yiyin. Bu konudaki özgürlüğü, seçimi ben size bıraktım diyor 172. ayette. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uyarak verilen rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin. Kötülüklerden uzak kalarak da şükredin. Peki iyi ve temiz olanları nasıl seçeceğiz? Allah'ın haram kıldıkları, Allah'ın yasakladıkları zaten. Bunun içinde insan sağlığına zararlı olmayanlar da vardır, olanlar da vardır. Ama Allah'ın yasaklamadıklarının içinde insan sağlığına zararlı olanlar vardır. Mesela Allah'ın ayetlerinde örnekleyelim, zehir sayılmıyor. Yani şu sağlığa zarardır, bu haramdır demiyor. Veya işte herhangi bir bugün keşfedilen insanların artık tamamıyla ortaya çıkardığı şeyler, farkında olarak veya olmayarak insana zarar veren şeyler. Mesela ben çocukken hiç afyon bilmezdik. Nedir, ne değildir, bizim köylerde ekilirdi, bizim memlekette ekilirdi. Biz çocukken afyon tarlalarının içerisinde örnek verelim haşhaşları yerdik, uykumuz gelirdi, uyurduk. Bol bol uyurduk böyle. Annelerimiz orak biçerdi, biz afyonları yerdik, yani haşhaşları yerdik. İşte büyüklerimiz onları çizerdi, onların sakızlarını alırdı. Bir köşeye kordu. Mesela birisinin dişi ağrıdı, birisinin başı ağrıdı. Ondan bir çiğnem attırırdı. Bak bu iyi geliyor diye. İlaç niyetine kullanırdı. Sonra bir öğrendik ki bunlardan işte afyon üretiliyor, işte bunlardan uyuşturucu ticareti yapılıyor, bunlardan insanlara zarar verici işlemler, eylemler yapılıyor ve bunlar ilaç olarak değişik amaçlarla kullanılıyor, keyif verici olarak değişik amaçlarla kullanılıyor. Biz mesela lise hayatına kadar hiçbir zaman bunların bu şekilde kullanıldığını bilmedik. Lise hayatından sonra, 70'li yıllarda Amerika Türkiye'ye baskı yaptı, afyon dikimi yasaklandı. Biz toplum olarak, Türkiye'deki, Anadolu'daki insan, ektiği, diktiği afyonların Amerika'nın başına uyuşturucu belası olarak döndüğünü duyduktan sonra o afyonların bir uyuşturucu olarak kullanıldığını, kullanılabileceğini öğrendik. Değilse hiç bilmiyorum. İşte mesela bunun gibi Allah'ın saymadığı, haram kılmadığı nice nimet vardır ki onlar insanların araştırmalarına, insanların muhakeme yürütmelerine, insanların hayatlarını denemelerine bağlı olarak onların insan sağlığına zararlı veya insana faydasız olduğu veya işte insanı ileride kronik olarak etkileyebileceği düşünülerek insanlara diyor ki Allah sizler temiz olanları seçin, kötülüklerden de uzak kalarak, zararlı olanlardan uzak kalarak bir hayat kurun. Ama ben size açık açık saydığım haramlar var. Bu haramlara dikkat edin. Şimdi bu haramların içerisinde olanlar mutlaka zararlı anlamında değildir. Bunlar size imtihan için gönderilmiştir. Mesela kanın zararlı olduğu tartışmalıdır. Aksine kanın heyecan verdiği, zevk verdiği içenlerin söylenti halinde dolaştığı bir şeydir. Yani insan sağlığına zararlı değil, tam tersine insana zevk verdiği, insanı güçlendirdiği noktasında bir ifade vardır. Bugün domuz etine gelince dünyanın nüfusuna şöyle bir bakınız. 8 milyara yakın insan var. Bu insanların içerisinde Müslüman olanlar 1 veya 1,5 milyar civarında. 1 milyar, 1 milyar 200 civarında diye ifade ediliyor. Müslümanların içerisinde bile domuz eti yiyenler var. Ama dünyanın her yerinde yeniyor. Özellikle Asya ülkesi, biz domuz etini Hristiyanlar yiyebiliriz. Özellikle uzak Asya'da her türlü hayvan yeniyor. Her türlü. Aklınıza ne gelirse. Sınır yok. Çin, Japonya bu konuda özellikle Çin sınır yok. Şimdi bilimin, teknolojinin, tıbbın her şeyi araştırdığı bir dönemde bugün sadece Müslüman ülkelerdeki Müslüman fikir adamları veya bazı Müslüman bilim adamları o da sırf Müslümanlıklarından ötürü domuz etinin aleyhine yazılar yazıyor, fikirler üretiyor ama dünyayı yiyor. Eğer sağlıklı olmak, sağlam olmak babında eğer meseleye bakılırsa sportif faaliyetlerde veya diğer konularda nasıl şapur şapur döküldüğümüzü özellikle batıya karşı görüyoruz. Dolayısıyla şöyle ifade etmek gerekir. Allah'ın haram kıldıklarında mutlaka bir neden, bir hikmet aramak, gerek bilimsel veya gerek fikri açıdan, bir mantık açısından, bir muhakeme açısından bir neden aramak gereksiz. Çünkü o zaman insan sadece duygusal davranmış olur. Halbuki Allah kurallarını korken şunu gayet açık ve seçik belirtiyor. İmtihan ediliyorsunuz. İmtihanınızın gereği size kurallar geliyor ve o kurallara uyup uymamakla imtihan ediliyorsunuz. Hiçbir kural olmasaydı neyle imtihan edecektiniz ki? Bağlılık esasları olan dinin temel ilkeleri, Allah'a bağlılık, ona kulluk, peygamberlerine ve kitaplarına bağlılık, ahirete hesap gününe inanç şeklinde bütünleşen dinin kurallarının yanında insanlara yiyecekleri, içecekleri ve insanlarla ilişkilerinde Allah kurallar getirerek onları imtihan ediyor. Yani siz Resul'e bağlı olabilirsiniz, bağlandığınızı iddia edebilirsiniz. Allah'a bağlandığınızı iddia edebilirsiniz. Ahirete hesap gününe bağlandığınızı iddia edebilirsiniz. Peki bunun testi, bunun sınavı nasıl olacak? Ben Allah'ın Resulüne bağlıyım, tamam. Peki bunu neyle göstereceğiz? Ben Allah'a bağlıyım. Peki bunu neyle göstereceğiz? Ben ahirete hesap gününe inanıyorum. Neyle göstereceğiz bunu? İnandığımız dinin kurallarına uyarak göstereceğiz. İşte bu kuralları Allah şeriat diyor. Bu şeriatları da her peygambere farklı şeriatlar ihdas ettiğini, hemen hemen her peygambere ihdas ettiğini, kimine helal kıldığını, kimine kılmadığını, kimine haram kıldığını, sonradan helal kıldığını ifade ederek şunu göstermiş oluyor. Ben diyor Allah, zaman içerisinde imtihan için insanlara farklı kurallar getiririm. Bu benim ilahlık yetkim diyor. Bu ilahlık yetkimden dolayı ben bunu yaparım. Siz kendi aklınızla, kendi muhakemenizle benim her kulağımın altında bir neden, bir hikmet aramanıza gerek yok. Onun bir tek nedeni var. İmtihan ediliyorsunuz. Eğer aklınıza ve muhakemenize yatırmak için bir neden, bir hikmet arıyor iseniz, benim ilahlığıma değil, kendi bulduğumuz hikmetlere, kendi bulduğumuz nedenlere inanmış olursunuz ki bu en büyük yanlıştır diyor Allah. Allah adına kesilenlerden başkası ifadesinde bir arkadaşımız yazmış. Türbelerde yenilip içilenler bu ayetin kapsamında değil mi? Hayır, değil. Hiçbir türbede kesilen, yenilip içilen varlıklar o türbelerde yatanları ilah bilerek onlar adına kesilmiyor. Yine besmele çekiliyor, yine orada Allah adına kesilerek yeniliyor, içiniyor ve bundan bir hayır umuyor. Ha, hayır ummayı yanlış diyebiliriz. Hayır ummayı. Putperestlerin yaptığı gibi yapmıyorlar. Mesela türbelerdeki yatanları ilah bilerek, işte Mevlana adına kesiyorum mesela, şeyh bilmem ne adına kesiyorum mesela, alim bilmem ne adına kesiyorum mesela demiyor. Orada yine onu keserken besmele çekiyor insanlar. Dolayısıyla orada putperestlerin yaptığı gibi Lat adına, Menat adına dedikleri gibi Mevlana adına, filanca şeyh adına diye kesmedikleri için biz onlara hiçbir zaman bu ayetten giderek diyemeyiz ki orada siz onları türbeye adayarak kestiniz. Dolayısıyla yiyemeyiz diyemeyiz. Çünkü Allah ayetinde böyle bir şey söylemiyor. İlah olarak benden başkası adına kesilenler için söylüyor. Onlarsa tam tersine orada keserken, özellikle geleneksel Müslümanlar türbelerde veya diğer yerlerde keserlerken mutlaka besmele çekip kesiyorlar. Yani Allah adına kesiyorlar. Allah'ın haram kıldıklarından zorda kaldığımız zaman, mecbur kaldığımız zaman, zorda kalmayı istismar etmeden ve ihtiyacımızı aşmadan zorda kalırsak, yemek zorunda kalırsak yiyebiliriz. Bunda hiçbir günah yoktur. Çünkü asıl olan insanın yaşamasıdır. Allah'ın kuralları insanlara zorluk olsun diye gelmedi. Tam tersine, insanlar aklı başındayken, insanlar sağlıklıyken, insanlar yaşıyor iken, muhakemeleri çalışıyor iken, akılları çalışıyor iken Allah'ın kurallarını gözünün önüne getirsin. O kurallar çerçevesinde hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk duymadan özgür iradesiyle desin ki bunu Allah yasakladı, ben bunu yemeyeceğim. Zorda kalarak değil, özgür iradesiyle, hasta olarak değil, sağlıklı bir şekilde, bilinçsiz değil, bilgili bir şekilde, şuurunu kaybetmiş değil, tam tersine şuurlu bir şekilde Allah bunu istiyor. Kulunun gönderdiği emirlere özgür iradesiyle, isteyerek, bilerek, inanarak sahip çıkması ve bu sahip çıkışıyla yememesi, içmemesi veya yapmasını Allah kabul buyuruyor. Buna ihlaslı uygulama diyor Allah. Samimi ve ihlaslı bir uygulama. Ama bir insan düşünün, muvazenesi kaybolmuş, yani aklı, muhakemesi kaybolmuş, bedensel sağlığı kaybolmuş. Yaşamla yaşamama arasında gelgitler içerisinde yaşayıp dururken, sağlığı bozulmuşken, bir ihtiyaç haline düşmüşken, bu insanın, mesela bugün Alzheimer, örnekleyelim, unutkanlık, bir şey hatırlamıyor ki insan. Bu insana din gerekiyor mu? Yani imtihan gerekiyor mu? Bu insan neyin helal, neyin haram olduğu noktasında, Allah'a hesap verme noktasında, hangi muhakemeyi, hangi akli kaideyi kurarak, hangi özgür seçimi yaparak bu Allah'ın kurallarıdır, ben bunu inandığım için tercih ediyorum ve uyguluyorum diyecek ki. İşte okuduğumuz ayetlerin özünden çıkan anlam şudur. Allah şunu istiyor. İhlas ile kurallarıma uyun, ibadetinizi yapın derken, sağlıklı, bilinçli, bilgili, akıllı, muhakemeli olarak yapın ve özgür iradenizle bunu seçin. Ben özgür irademle, aklımı kullanarak, muhakememi kullanarak, sağlığımı, bedensel sağlığımı, gücümü kullanarak diyorum ki, bu Allah'ın emridir, bu emirle bu yasaktır, yemiyorum, içmiyorum. Veya bu Allah'ın emridir, bunu yapmam gerekiyor, yapacağım, kim ne derse desin diye bir tercihim söz konusu olacak. İşte bu tercih, bu şekildeki bir tercih, o amele, o eyleme, o ibadete anlam katıyor. Aksi halde baskı altında özgür irade seçememiş, baskı altında tutulmuş. İster inananlar baskı yapsın, ister inanmayanlar baskı yapsın. Fark etmiyor, dikkatimi çekerim. Akla, muhakemeye baskı altında, yaşama baskı altında. İster birisi çıksın İslam adına, bu haramdır, bu helaldir, yemeyeceksin, içmeyeceksin, yapacaksın diye. Kişi istemediği halde baskı yapıyorsa o ibadet ediyor demek değildir. Özgür iradeyle seçilmeyen ibadet, ibadet değildir. Özgür iradeyle seçilip yapılmayan ibadet, ibadet değildir. Mesela bugün günümüzde en çok işte babasının zoruyla, anasının zoruyla, abilerinin zoruyla, ablaların zoruyla, akrabalarının zoruyla, çevresinin zoruyla işte örtünen, bazı şeylere dikkat eden, namaz kılan bunların hiçbirisi Allah katındaki ibadet makamında ibadet değildir. Çünkü Allah katındaki ibadet makamı, imtihan edilen insanın özgür iradesiyle seçtiği, kalbiyle tasdik ettiği ve hayatında uyguladığı şeydir. Uygulamak istediği şeydir. Bu noktada mesela ben Allah'ın emrini yapmak istiyorum. Özgür iradem bunu istiyor, muhakemem bunu istiyor, aklım bunu istiyor. Ama baskı altındayım, yaptırılmıyor. Yapmış gibi olurum, dikkatimi çekiyorum. Allah katında yapmış gibi olursun. Bakın ayetlere ve hadislere. Allah katında yapmış gibi olursun. Senin engellenmen, aklınla seçtiğin, muhakemenle seçtiğin, özgür iradenle seçtiğin, kalbinle onayladığın fakat eyleme dönüştüremediğin için, baskı altında olduğun için dönüştüremediğin, zorlandığın için dönüştüremediğin bir ibadeti Allah yapmış kabul ediyor. Öbür tarafta tam aksine de aslında hiç yapmak istemiyor. Ne namaz kılmak istiyor, ne oruç tutmak istiyor, ne örtünmek istiyor. Baskı altında korktuğu için yaptırılıyor. O da yapmamış gibi olur. Yapsa da yapmamış gibi olur. İşte 173. ayetin ama kim mecbur kalır, istismar etmeden, ihtiyacını aşmadan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur diyor Allah. Niye? Çünkü orada yaşam esastır. Yaşamı devam ettirmek farzdır. Eğer yaşamı devam ettirmek için Allah'ın haram saydığı şeyden yemek zorunda kalıyorsa insan, Allah diyor ki ye kulun. Çünkü senin yaşaman, bu imtihanı sürdürmen senin için daha önemlidir, öne çıkar. Sen, ben imtihan ediyorum, haramı asla işlemeyeceğim diye hayatına zarar veremezsin, ben bunu kabul etmiyorum diyor Allah. Yiyeceksin, içeceksin diyor. Ama ben izin verdim diye sakın istismar etme. İhtiyacın kadar. Yaşamak için ye. Hatta işte bu ifadelerden giderek, Resulullah'ın ifadelerine giderek, alimler bu noktalarda 3 noktaya ayrılmıştır. Kimi der ki, bir öğünlük, yani karnını doyasıya kadar yesin. Kimi der ki, hayır, tedbirini alsın, 3 öğünlük ayırsın, 3 öğün yesin. Kimi der ki, 3 günlük ayırsın. Bunlar artık şey, fantazi fikirler. Ama Allah'ın buradaki ifade etmek istediği şeyin derin anlamı, yaşamak farziyeti haramlık engelini aşar. Yaşamak farziyeti, yaşam sevinci haramlık engelini aşar. Yaşama olan bağlılık, yaşama olan sadakat ve yaşamın Allah için yürütülmesi için, Allah'ın adına yürütülmesi için ortaya konulacak imtihanın şuuru ve bilinci yaşam tehlikeye girdiği zaman haramları insana yedirir ve içirir. Çünkü yaşamak bütün bunları aşar. Ama burada insan samimi olmak zorundadır. Şeyfe keder, ben burada zora düştüm, yiyeyim en iyisi falan. Ya işte mecbur kaldım, hani günümüzde var ya, mesela adam işte düğüne, derneğe veya bir yerlere gidiyor. Ya herkes içiyordu işte, şimdi ayıp olacak yani. Ben de içmesem olmayacaktı, içiverdim. Düğüne, derneğe gitmiş. Veyahut da işte iş yemekleri oluyor bugün mevcut şeyler arasında. Ha bir kadeh de ben içiverdim çünkü ayıplayacaklardı. Şimdi bir Müslümanın orada ayıplanacak duruma gelmesi iyi bir şey değil. Şimdi bunu zorda kalmak sayıyor. Allah bu noktaları zorda kalmak olarak değil, tam tersine bu noktaları arzu ve heveslere uymak olarak gösteriyor. Orada mecbur kalmayı sağlık açısından, yaşam açısından öne çıkarıyor. Veya baskı altında zorla yedirilmiş. Ammar bin Yasir'in zorla küfrettirildiği gibi zorla eli kolu bağlanmış veya kırbaçlarla veya da dayakla bir haram şey yediriliyor intikam için. Onlar ayrı. Allah yine de ne diyor? Zorda kalırsanız istismar etmeden yiyip içebilirsiniz. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yani Allah diyor ki, yani aslında onun temeli haramdı, helal olmadı, sakın ha. Zorda kaldın, yedin içtin. Eğer kalbinde bir eğrilik varsa, bil ki Allah bağışlayandır, hemen tövbeye koş. Kendini yokla. Ben zorda kaldım, yedim, bunda bir şey yok deme. Önce kendini bir yokla, düşün, taşın. O gün düşünüp taşımayabilirsin, sonradan da düşün, taşın ve de ki, eğer ben ya burada Allah'ın o özünü, söylediği ayetin özünü, emrin özünü anlamamışım, biraz keyfime kaçmışım diye bir inancın geliyorsa hemen af dile, tevbe et, Allah'ın bağışlanmasına gir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişen var ya, onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Nasıl gizlenir? Bu ayeti çok dikkatli şöyle gözden geçirin. 174. ayeti. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler. Nasıl olur bu? Mesela birileri soruyor. Şu günah mı, şu sevap mı? Şu haram mı, şu değil mi? Soranların yanında biraz yaranmak için Allah'ın koyduğu yasakları onlara göstermeyebilirsin. Yok böyle bir şey diyebilirsin. Veya kendi çıkarlarına, başkalarının çıkarlarına uygun, Allah'ın emirlerini yorumlayarak çıkarlara uygun hale getirebilirsin. Böylece Allah'ın ayetleriyle söylemek istediği özleri arka plana atarsın, gizlersin. Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demezsin. Ne yaparsın? Hayatına göre, yaşam standartlarına göre, anlayışlarına göre yorumlarsın. Böylece Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını, esas özünü arka plana itersin. Kendi yorumunla farklı bir öz çizersin, farklı bir yönlendirme çizersin. Bu şahsi olabilir. Yani şahsına münhasır, kendi çıkarlarını, kendi anlayışlarını tasdik eder şekilde yorumlayabilirsin. Bir cemaatin anlayışını tasdik eder şekilde yorumlayabilirsin. Bir mezhebin anlayışını, içtihatlarını tasdik eder şekilde yorumlayabilirsin. Bir tarikatın anlayışlarını tasdik eder şekilde yorumlayabilirsin. Veya bir yerde çalışıyorsundur, bir yerde mevkidesindir. Amirlerinin, patronlarının, çevrenin, akrabaların yanında onların keyif farzlarına uygun bir şekilde yorumlayarak onların yanında nam kazanabilirsin, şan kazanabilirsin. Esas Allah'ın ayetlerinin özünü gizlersin. Versiyonlar çok değişiktir. Bu ayetin esas özü Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler var ya. Allah indirdiği bütün hükümlerde bir öz, bir esas gönderiyor. O ayetin şeklinin yanında, haram veya helal sayısının yanında veya farz sayısının yanında o farzlara, o haramlara, o helallara Allah bir anlam yüklüyor. Onlara bir ruh katıyor. Mesela düz mantıkla Allah'ın haramlarını sayıp bunlar haramdır diye insanların hal ve davranışlarını, onların durumlarını göz ardı ederek Allah'ın kurallarını insanlara zulüm amaçlı olarak uygulayamazsın. Bu da Allah'ın o hükümlerini gönderirken ortaya koyduğu esaslara aykırı gelir. Esasını gizlemişsindir. Çünkü Allah hiçbir hükmünü, hiçbir kuralını, insanların hayatlarını zorlansın, insanların hayatlarına pranga vurulsun, insanların yaşamları alt üst edilsin, insanların dünyası dar olsun diye göndermiyor. Tam tersine, İslam, barış dini, esenlik dini, insanlar barışa, esenliğe girsin, orada gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşasın. Ayetlerin ister yasakla ilgili ayetler, haramla ilgili ayetler, ister farzla ilgili ayetler, ister helalla ilgili ayetler. Bütün bunlar insanların barış ve esenlik içerisinde yaşaması için gönderilmiş ayetlerdir. Özü budur. Çünkü İslam barışa ve esenliğe çağırıyor Allah. Allah'ın barışa ve esenliğe çağırdığı yerde siz Allah'ın kurallarını zulüm aracı olarak kullanamazsınız. Biz Allah'ın hükümlerini uyguluyoruz diye. Böyle bir şeyde Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişmektir. O bedel nedir? Çıkardır. Dünyadaki çıkar için kazanılan o bedellerin hepsi az bir bedeldir. Çıkardır. Hemen dünyada bitirir. Neyi kaybettirir? Öbür taraftaki bedeli kaybettirir. Öbür taraftaki bedel, ahiretteki bedel çoktur. Dünyada kazanılan bedel ise azdır. İşte Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyenler, gizlemeselerdi öbür tarafta çok büyük bedeller kazanacaklardı. Ama bunu değiştiler. Dünyalık bedellere değiştiler. Az bir bedele. Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyor. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Açık bir hükmü insanlardan gizledin. Mesela bundan önceki okumalarımızda söyledim Bakara suresinin. Ya bu ayeti şimdi okumayalım. İnsanların zaten az buçuk bir imanı var. Bunu okurken, okursak şimdi hepten kaçar bu. İmandan da kaçar, Müslümanlıktan da olur. Şimdi günaha girmeyelim diye Allah'ın ayetini saklıyorsanız bu gizlemektir. Allah'ın ayetlerini hayata uygularken, nefsinize, kendinize uygularken, çocuklarınıza, ailenize, akrabalarınıza, çevrenize ve diğer insanlara uygularken eğer kendi anlayışlarınıza, cemaat anlayışlarınıza, mezhebi anlayışlarınıza, tarikat anlayışlarınıza ve çıkarlarınıza göre yorumluyorsanız o da gizlemektir. Çünkü Allah'ın gönderdiği dinde temel ilke Allah'tan gelene işittik ve itaat ettik esasıdır. Allah'ın dininin hükümlerine işittik ve itaat ettik esasıyla bağlı değilsen, yorumlayarak bağlı kalırsın. Yorumlayarak bağlı kalmak şu demektir. Düşündüğün gibi ayetleri düşünürsün. Yaşadığın gibi ayetleri yaşarsın. Halbuki işittik ve itaat ettik de o değildir. Ayetler seni düşündürecektir. Sen ayetleri düşündürmeyeceksin. Ayetler sana dini yaşattıracaktır. Sen ayetlere dini yaşatmayacaksın. Bakın sözlerime iyi dikkat edin. İşittik ve itaat ettik prensibinde inanan insan ayetlere göre düşünecek. Ayetleri düşündürmeyecektir. Ayetlere göre yaşayacak, ayetlere yaşatmayacaktır. Ama inandığı gibi yaşamayan insan, Allah'ın istediği gibi yaşamayan insan düşünür, ayetleri de kendine göre düşündürür. Yaşar, ayetleri de kendine göre yaşatır. işte bu gizlemektir. Bu son dönemlerde Müslümanlar arasında moda bir söz var. İnandığın gibi yaşamıyorsan, yaşadığın gibi inanırsın. İşte yaşadığın gibi inanmak, Allah'ın ayetlerini yaşadığın şekilde yaşatmaktır. Düşündüğün gibi inanmak, Allah'ın ayetlerini düşündüğün şekilde düşündürmektir. Yani kendi düşüncene, kendi yaşamına ayetleri delil göstermendir. Payanda yapmandır. Eğer bir insan kendisine ayetleri payanda yapıyorsa, cemaatine payanda yapıyorsa, tarikatına payanda yapıyorsa, mezhebine payanda yapıyorsa, kendi çıkarlarına, arzu ve heveslerine payanda yapıyorsa, o Allah'ın ayetlerinden bir kısmını gizliyor ve onu bir bedel karşılığında, az bir bedel karşılığında satıyordur. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Allah müminlere Yahudilerin bu özelliklerini anlatıyor. Yahudiler böyleydi diyor. Onlar fırka fırka oldu. Cemaat cemaat oldu. Mezhep mezhep oldu. Anlayışları değişti. Kendi içlerinde tarikatları oluştu, mezhepleri oluştu. Değişik şekilde oldu. Onlar kendilerine gönderilen ayetleri bu şekilde uygulayarak gizlediler bir kısmını. Hep kendi çıkarlarına uygun olanları öne çıkardılar ayetlerin. Ayetlerin yorumlarını, onlara gönderilen Tevrat'taki yorumları hep kendi çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak öne çıkardılar. Kendi aleyhlerine gelebilecek şekildeki yorumları arkaya attılar. Kendi aleyhlerine gelebilecek bütün Allah'ın ayetlerini, Tevrat'ta gönderdiği ayetleri arka plana attılar. Siz öyle yapmayın. Yahudilerden örnek vererek Allah o gün Müslümanlara, siz öyle yapmayın, bakın bunlar böyle yapıyor dedi. Peki ne oldu? Müslümanlar Allah'ın emrine uyarak öyle yapmadılar mı? Yoksa örnekleri Yahudilerin emrine uyarak ayetleri cemaatlerine, mezheplerine, tarikatlarına, kişisel olarak arzu ve heveslerine uydurarak aynı Yahudiler gibi hareket mi ettiler tarihte veya bugün? Böyle mi yapıyorlar? Herkes kendi vicdanına sorsun. Başkasının vicdanına değil. Azabın nedeni, Allah'ın böyle yapanları azap etmesinin nedeni, onlara kitabı gerçeklerle indirerek haber vermemiz, onların da inkar ederek uymamalarıdır. Allah böyle yapanlara kitaba uymamakla ifade ediyor. Dikkatini çekiyorum. İnsan istediği kadar ağzından kuşlusun artık. Mesela Yahudiler öyle diyordu. Biz Allah'a itaat ediyoruz, Allah'ın kitabına uyuyoruz diyorlardı. Müslümanlar da bugün öyle diyor. Biz Allah'a inanıyoruz, kitabına inanıyoruz ve ona uyuyoruz diyorlar. Ama Allah diyor ki, ey inandım diyenler, benim gönderdiğim ayetlere işittik ve itaat ettik demiyorsanız, buna göre düşüncelerinizi ve yaşamınızı değiştirmiyorsanız, aksini yaparak kendi düşüncelerinize, kendi mezheplerinize, kendi tarikatlarınıza, kendi cemaatlerinize, kendi çıkarlarınıza uygun olarak ayetlerimi yorumluyor, hayatınıza destek arıyorsanız, bu bir inkardır. Ayetlerimi inkardır diyor Allah. Siz istediğiniz kadar biz inanıyorduk deyin. Yarın hesap günü sırf bu yaptığınızdan ötürü ayetlerimiz nasıl inkar ettiğinizi size açıklayacağım diyor Allah. 176. ayette. Bu bir inkardır diyor. Ben buna iman kabul etmem diyor Allah. Gönderilen kitaplar hakkında anlaşmazlığa düşenler derin bir ayrılık içindedirler. Tevrat'la, İncil'le, Zebur'la, Kur'an'la ilgili veya diğerleri ilgili. Şu iyiydi, şu kötüydü, şu doğruydu, şu yanlıştı diye ayrılığa düşenler ve tartışma çıkaranlar. Ve bencillik yapıp ki her birinin kendi kitabını üstün görmeye çalışması onların bir ayrılık içinde olduğunu gösterir. Halbuki Allah daha Bakara suresinin başında Müslümanlara bir terbiye öğretti. Gerçekten iman edenler Allah'ın bütün peygamberlerine ve gönderdiği bütün kitaplara inanırlar. Hiçbir zaman peygamberlerde ve kitaplarında tekelcilik yapıp bizimki daha iyi demezler. Şunu unutmayın ki iyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmezden ibaret değil. Yani kıble olarak doğuya ve batıya dönseniz, kuzeye ve güneye dönseniz ne ifade eder? Veya Mescid-i Aksa'ya veya Kabe'ye dönseniz ne ifade eder? İyilik bu değil ki şey olarak. Bu bir şekildir. Sadece bir şeyin anlaşılması için, bir imtihan için ortaya konulan bir şeydir. Allah müminlere şuraya dönün dedi. Bakalım ne diyecekler. Nitekim denilenler ortaya çıktı. Yahudiler niye döndük dedi. Böyle döner Allah olur mu dedi. Bir oraya bu oraya döndürüyor dedi. Gerçekten Allah olsaydı Müslümanların Allah'a dedi. Bizim kıblemize döndürürdü siz dedi. Yeni Müslüman olmuşlardan bazıları, örnek verelim Medine'de, Yahudilerden şuradan buradan. Kıblenin Mescid-i Haram'a dönmesinden dolayı İmanlarından vazgeçtiler, döndüler. Veyahut da tereddüte düştüler. Veyahut da tartışma çıkardılar. Ne oluyor diye. Onlar zannediyorlardı ki şekilci olarak insanların yönlerini doğuya, batıya, kuzeye, güneye, Kabe'ye veya Mescid-i Haram'a veya Mescid-i Aksa'ya dönmesi bir iyiliktir. Allah diyor ki böyle bir şey yok yani. Yani bunlar da iyilik görmeyin. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen mallarını yakınlarına, yetimlerine, yoksullarına, yolda kalmışlara ihtiyacından dolayı isteyene vermesidir. Değilse siz Kabe'ye dönseniz ne olacak? Mescid-i Aksa'ya dönseniz ne olacak? Doğuya dönseniz ne olacak? Batıya dönseniz ne olacak? Bunlar sadece imtihan aracı olarak emredilmiş kurallardır. Ama asıl önemli olan şey inançlarınızdaki düzgünlüktür. İnsanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas alan insanlık davranışıyla, insani kamil davranışıyla ortaya koyduğumuz insanlıktır. Asıl iyilik budur. Allah'a inancınızda, Allah'ı kendi yaptıklarınızda payanda aracı kılmadan, Allah'a teslim olmuş bir kul inancına vardıran bir inanca sahipseniz, ahiret gününe göre dünyayı yaşamak için çabalıyor, ahiret günündeki hesabı düşünerek dünyada var olmayı, kimlik ve kişilik sahibi olmayı amaçlıyorsanız, Allah'ın meleklerine inanıyorsanız, bu meleklere Allah'ın istediği şekilde inanıyorsanız, meleklerden şu üstün, şu şeydi, şu doğruydu, şu böyle, biz Cebrail'i çok severiz. Mesela Yahudiler dediler ki, biz Cebrail'i sevmiyoruz artık, onu düşman ilan ettik. Niye? Bizden birisine peygamberliği getirecekken yolda saptı, gitti Araplara götürdü, Muhammed'e götürdü. Böyle şey olabilir mi? Şimdi onlar böyle deyince, daha henüz kafalarında yerleşmemiş, bilgi olmamış bazı Müslümanlar da o Allah'ın melekleri kavramını tam oturtamadıkları için dediler ki biz Cebrail'i çok severiz. Hatta onu Mikail'den, Ezrail'den, şundan bundan daha çok severiz. Çünkü o bizim peygamberimize peygamberliği getirdi. Bir bencillik damarının sürçülisan ettiği bir anlayışa varıverdiler bir anında. Yahudilerin söylemlerinde. Halbuki Allah'ın meleklerinin arasında hiçbir şekilde üstünlük kavgası veya tercih kavgası yoktur. Allah meleklerime inanın der. Biz de inanırız. Yahudiler Cebrail'e düşman oldu diye Cebrail'e Müslümanların üstünlük vermesi bir şey ifade etmez. Böyle bir şey yok. Allah'ın istediği şekilde meleklere inanmak ve Allah'ın bütün kitaplarına inanmak. Ben gönül zenginliğimle ve imanımla İncil'e de inanıyorum, Zebur'a da inanıyorum. Tevrat'a da inanıyorum, Kur'an'a da inanıyorum. Diğer gönderilmiş nebilere, rasullere gönderilen sayfelere de, kitapçıklara da inanıyorum. Bunda hiç şüphem yok. Sadece şüphem Allah'tan gelen bu bilgilerin doğruluğu noktasında bugün İncil'de, Tevrat'ta bazı şüphelerim var. Ama hepsi noktasında değil. O kitapların içerisinde Allah'tan gelen ayetler var. Onun için tümden asla reddedemem. Mantığını, muhakemesini mümin getirmek zorunda. Şöyle bir ifade çok yanlış. Bugün genelde kullanılan veya geçmişte kullanmış olan. Artık Kur'an geldi, İncil'e, Zebur'a, Tevrat'a gerek yok. Yanlış. Allah zaten Bakara suresinin başında bu yanlışı siliyor. İman, böyle bir iman değil. Biz bütün kitaplara inanırız. Bütün peygamberlere inanırız. Muhammed geldi son Resul, diğer Resullerin hükmü kalmadı. Yok öyle şey. Kur'an geldi, diğer önce gönderilen kitapların hükmü kalmadı. Kur'an son kitaptır, işte kapandı, bitti iş. Yok öyle şey. Senin kapandı bitti dediğin şey Allah'ın ayetleri. Kapandı bitti dediğin şey Resuller. Onun için Bakara suresinin başında o çatıyı örerken, iman çatısını örerken Allah burada çok dikkatli bir şekilde müminlerin hareket etmesini istiyor. Siz hiçbir şekilde Adem'den kıyamete kadar gelecek peygamberlere karşı bir tavır alamazsınız. Kitaplara karşı bir tavır alamazsınız. Hiçbirini birbirinden ayıramazsınız. İman eden kişi her birine eder ve asla aralarını ayırmaz. Ve iman eden kişi, bu bir iyiliktir işte Allah katında. Allah diyor ki, benim peygamberlerimi ayırmayan, onların hepsine iman eden, benim kitaplarımı ayırmayan, onların hepsine iman eden, benim meleklerime ayırmayan, onların hepsine iman eden ve ahiret gününe inanarak dünyasını yaşayan ve bana teslim olan insanların inancı asıl iyilik odur. Ve onlar dünyadaki mallarının sevgilerine rağmen o mallarını yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ve ihtiyacından dolayı isteyenlere verir. Dağıtır. İnsanların özgürleştirilmesi için harcar. Geçmişte insanların özgürleştirilmesi kölelerin satın alarak azat edilmesiydi. Ve şimdi farklı bir kölelik var. Dolayısıyla bu ayet o farklı köleliğe göre hayat bulacak ve insanlar arasında tatbik edilecek. Allah'a dualarını dosdoğru yapanların, Allah'ın onlara verdiği nimetleri insanlarla paylaşanların, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin, zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda dirençle, kararlılıkla karşı duranların davranışlarıdır asıl iyilik. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Değilse yüzünü batıya çevirmiş, doğuya çevirmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş, yok Mescid-i Haram'a çevirmiş, yok Mescid-i Aksa'ya çevirmiş. Bunun kavgası ve tartışmasını yapmak değildir. Siz nereye dönerseniz dönün, Allah'a dönersiniz. Fark etmez. Gönlünüz, kalbiniz, aklınız nerede? Önemli olan o. Muhakemeniz nerede? Gerisi bir şekil işidir. Siz şekle öz vermeyin. Eğer siz şekle öz verir bunun kavgasını yaparsanız, o zaman iyilik yapmış olmazsınız. O zaman Allah'ı dinlemiş olmazsınız. Namazdaki şekiller, kıyam, rükû, sücud, şekildir. Siz şekillere öz vermezsiniz. O özleri Allah verir. Elbette şekilleri terk etmeyeceksin. Ama şekilleri din edinmeyeceksin. Allah bunu söylüyor. Şekillerim din değildir, dikkatini çekiyorum diyor. O şekilleri hayata uygularken, o şekillere verdiğiniz ruh, verdiğiniz öz, verdiğiniz anlam önemlidir. Eğer o anlam yoksa, o ruh, o öz yoksa, şekiller sadece şekil olarak kalır ve bunun kavgasını verirseniz bu bir iyilik değil, bu ancak kendinize zarar vermektir. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Kısas, yani bir suç nasıl işlenmişse aynı şekilde işleyene dönmesi. Şimdi Yahudiler ne yapıyor? Hani bugün var ya, bugün doğuda çokça sıkça görüyoruz. Bugün doğuda var. Bugün hani aşiretlerin, işte örflerin, ananelerin yaptığı şey var. Töre cinayeti yapıyorlar. Bir çocuğun eline silahı veriyorlar. Ben yaptım de oğlum diyorlar. O da gidiyor ben yaptım diyor. Veyahut da böyle yaptırıyorlar. Şartlandırıyorlar. Çocukları heyetin önüne çıkarıyorlar. Senin namusumuz, şerefimizdir, şudur, budur. Biz sana bakarız. Al şu silahı git vur diyorlar, vurduruyorlar. Bakınız doğuda özellikle Kürt toplumunun işlediği bu hareketler Yahudilerin o gün Medine'de yaptığı hareketlerdi. Yahudilerin hürleri bir suç işliyorlardı. Emrindeki kölelere diyorlardı ki cezasını sen çek, sen çek diyorlardı. Hürlerin ceza çekmesini kabul etmiyorlardı. Bir efendi suç işlerse cezasını emrindeki köleye çektiriyordu. Neyse ceza. Şimdi köle yok. Şimdi çocuklar var. Aklı ermezler var. Dolduruşa getirmiş, beyinleri yıkamış insanlar var. Ne fark ediyor? Emreden hürler suç işlemeye doğru meylediyorlar. Ya suçu kendisi işleyerek emrindeki çocuklara, ailelerindeki çocuklara, beyinlerini yıkadıkları çocuklara işletiyorlar, suçu kabul ettiriyorlar. Yahut da kendileri suçu tesavvur ediyor, tahammül ediyor. Bizim başımıza bir felaket gelmesin diye beyinlerini yıkadıkları insanların ellerine silahları vererek gidiyorlar, cinayet işlettiriyorlar. Ne fark ediyor? İşte o gün Yahudiler böyle bir eylem yapıyorlardı. Onlardan görerek Araplar da yapıyorlardı. Onun için bu ayet geldi. Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Öyle dengesiz bir şey olmaz. Suçu kim işledi? Hürse hürdür karşındaki. Köle ise köledir. Kim işlediyse odur. Efendim suçu hür işledi. Cezasını kim çekecek? Köle çekiversin. Yok öyle şey. Suçu erkek işledi. Emrinde bir sürü kadın var. Aile olarak almış veya cari olarak kullanıyor. Sen çek, şu çeksin bizim cezamızı. Böyle şey yok. Hür için emir altındaki birinin cezayı çekmesi, öne sürülmesi suç. Ancak öldüren kimsenin varisleri veya velisi tarafından kısastan vazgeçilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izleyerek güzellikle diyet ödenirse, bu Rabbinizden bir hafifletmedir. Buna rağmen sınırları aşanlara acı bir azap vardır. Şimdi bu ayette 4 tane hüküm çıkıyor. Veyahut da toplamda 5 tane hüküm çıkıyor. Bir cinayet işlendi farz. Birinci hüküm. Cinayetin temel hükmü, temel karşılığı cinayeti işleyen, adam öldüren kişi öldürülür. Çünkü kısas bu demektir. Birinci hüküm bu. İkinci hüküm. Hiçbir zaman işleyenin dışında bir başkası suçlunun cezasını üstlenmez. Geçmişte hürler yaptığı zaman bu işi gücünü kullanarak kendi kölelerini benim suçumu kabul et git bunun cezasını çek diyorlardı. Şimdiki doğu toplumundaki töre cinayetlerinde olduğu gibi. Aile büyüğü karar veriyor. Halbuki karar veren cinayet işlemiştir. Ya kendisi yapıyor bir başkasına yıkıyor yahut da karar veriyor bir başkasına yaptırıyor. Ya çocuğunu ya aileden birini ya dışarıdan birini tetikçi olarak kullanıyor. Günümüzdeki ceza yasalarında haksız bir şekilde o tetikçiler suçlanıyor. Ama Allah öyle demiyor. Karar veren, cinayeti işleyen, işlemek için yola çıkan suçludur. Bugün gerçekten Allah'ın bu hükmü uygulandığı zaman şu olacaktır. Bir ailede birisinin öldürülmesine karar vermiş birisi ve diğer bazılarını azmettirmiş, bu cinayeti işlettirmiş, o karar veren, azmettiren kişi aynen cezayı alır. Kısasa karşı kısastır. Şimdi kurtuluyor. Ve böylece yüzlerce cinayetin işlenmesini sağlıyor. Geçenlerde gazetede bundan birkaç yıl önce bir haber okudum. Hatta bunu antoloji sayfalarında da şiirleştirdim hikayesiyle birlikte. Hikaye şöyle. Hollanda'da çalışan bir Türk işçisi, Doğu kökenli, ailesiyle birlikte Hollanda'da yaşarken bir olay oluyor. Bu olay nedeniyle kızları bir başkasıyla kaçıyor. Aile kaçan kız hakkında hüküm veriyor. töre cinayeti yapacaklar. Töreye aykırı davranıştan dolayı. Kızı öldürecekler. Kendi kızlarına. O kızın çok sevdiği yengesini araya sokuyorlar. İşte diyorlar, sen gel, ailen seni affetti. O kaçtığın çocuğu da getir. Ellerini öpsün aile büyüklerinin. Siz böylece şey yapın, yaşayın. Kızın çok sevdiği yengesine telefon ettirdikleri için kız inanıyor. Halbuki o bir tuzak. Kızı eve getirmek, kaçtığı delikanlıyı damadı eve getirmek ve hükmü infaz etmek. Amaç bu. Ve neticede kız sevine sevine kaçtığı delikanlıyı da yanına alarak ailesinin yanına geliyor, evin içine giriyor, salonda heyeti görüyor, heyet orada infaz ediyor. Kızı ve çocuğu öldürüyorlar. Tabii olaya kim el koyacak? Hollanda makamları el koyacak. Hollanda makamları cinayetin nedenlerini araştırırken töre cinayetinin kavramına ulaşıyor. Töre cinayeti. Hemen bir heyet seçiyor. Mahkeme heyet tayin ediyor. Git bakalım diyor. Bu töre cinayeti nedir? Türkiye'de bir öğren gel. Geliyor bunlar. Türkiye'de bunların yaşadıkları ülkelerde dolaşıyorlar. Töre cinayetini öğreniyorlar ve gidiyorlar. Mahkemeye raporunu veriyorlar. Ailenin kurallarına uymadığı için, ailenin törelerine bağlı olduğu törelere uymadığı için, aile meclisi tarafından alınan kararla bir insanın canına kıymak töre cinayeti. Raporun özeti bu. Mahkeme bunu aldıktan sonra soruşturarak aile meclisini, hangi kimler geldi bu aile meclisine, kimler karar aldı, hepsini tespit ediyor. Öldüren bir çocuk, eline silah vermişler, öldürtmüşler. 18 yaşına girmemiş bir delikanlı. Hollanda mahkemesi karar veriyor. Bakın kararı. Aile meclisinde 18 yaşını geçmiş bütün fertleri cinayetle suçluyor ve cinayet hükmü vererek hapse atıyor. O aile meclisindeki herkese 18 yaşını geçmiş. Ablasını öldüren 18 yaşını altın çocuğa hiçbir suç isnat etmiyor. Onu Hollanda hükümeti himayesine alıyor. Ve o cinayet suçlamasının hükmedilmesinin, hapis hükmedilmesinin arkasından da hapisten çıktıkları zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderileceklerini, Hollanda'daki bütün haklarının bittiğini, kazanılmış haklarının verileceğini ama asla bir daha Hollanda'ya sokulmayacağı hakkında da kesin hüküm veriliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hüküm bizim ülkemizde de verilirse sürekli töre cinayetlerinde kim cesaret eder? Hangi aşiretler cesaret eder? Devlet bile bile göz yumuyor. Herkes biliyor. Bir töre cinayetinde kararları kim alıyor, kimler uyguluyor? Herkes biliyor. Savcısı da biliyor, hakimi de biliyor, avukatları da biliyor. Yasaları koyanlar bile biliyor. Çünkü birçoğu yasaları korken orada parmak kaldırıyor. Ve o zaman da cinayetler bitmiyor. İşte burada Allah diyor ki, bir kişiyi öldürmüşse bir kişi, o yaptığı işin karşılığında cezayı alır. Kısasa kısastır. Bir kişi bir kişiyi öldürmeye kalkıyorsa bilsin ki kendisi ölecektir. Öldürdüğü anda kendisi de ölecektir. Ona göre davransın. Onun için bir başka ayette kısasta sizin için hayat vardır diyor. Niye? Çünkü hiç kimse bilerek ve isteyerek karşısındakini öldürdüğü zaman kendisinin de öleceğini bilerek ve isteyerek karşısındakini öldürmeye kalkamaz. Bilir ki öldürdüğü anda ölecektir. Onun için caydırıcılık vardır. İkinci hüküm, suçlunun dışında asla bir başkası ceza çekmez. Suçlu kimse o çeker. Üçüncüsü, suç bir tarafa işlenmiştir. O taraf hak sahibidir. Yani öldürülenin akrabası, öldürülenin ailesi, öldürülenin çocukları, anası, babası hak sahibidir. Dolayısıyla suç bir tarafa işlenmiştir. Onun için ceza konusunda taraf hak sahibidir. Devlet burada aradan çekilir. Bu ayetteki anlamda. Devlet aradan çekilir. Bugün Amerika'da bu kural uygulanıyor biliyor musunuz jüri sisteminde? Devlet aradan çekiliyor. Jüri sistemi Amerika'da mahkemelerdeki jüri sisteminin konmasının nedeni jüri halktır. Halka karşı, halkın içindeki yaşayan insanlara karşı işlenmiş suçları halk belirler. Bu bize karşı işlenmiş bir suçtur diye. Jüri karar verir. Der ki bu bir suçtur. Halka karşı işlenmiştir. Biz suçlu gördük. Devlet de gereğini yapsın. Cezasını versin der. Devlet ben suçlu gördüm, cezayı ben veririm demez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Bugün jüri sistemini oluşturulan bütün o modern, çağdaş, gelişmiş memleketlerde devlet suçluyu tespit etmez, suçluyu halk tespit eder. Çünkü suçlar halka karşı işlendiği zaman bunun tarafı halktır. Halk bana karşı işlenmiştir diye seçtiği jürilerle bu suçu tespit eder, devlet de cezasını verir. İşte 178. ayet bugün Amerika'nın uyguladığı jüri sisteminin bir benzeridir, temelidir. Suç bir tarafa karşı işlenmiştir. Bir insan öldürülmüştür, onun tarafı vardır. Kimdir bu? Ailedir, yakınlarıdır. Bugün birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede akraba dediğimiz çevresidir, kendi ailesidir. O aile suç tespit edildikten sonra verilecek cezalar hakkında yetkilidir. Mesela aile isterse tamamıyla affedebilir. Biz vazgeçtik diyebilir. Adam elini solunu sallayarak gider veya suçu işleyen kadın elini kolunu sallayarak çeker gider. Veya kısas cezasının uygulanmasını isteyebilir. Müslüman fakihler Resulullah'ın uygulamalarından da giderek kısas cezasının uygulanması için taraf olan aile fertlerinin her birinin kısasta karar vermesi gerektiğini söylerler. İçlerinden bir tanesi kısas yapılmasın derse yapılmaz. Hak sahibi olan ailenin bütün fertleri evet kısas olmalıdır dediği zaman kısas olur. Değilse bir tanesi çatlaklık verdi, ben istemiyorum öldürülmesini, başka türlü hallederim dediği zaman kısas biter derler. Müslüman fakirlerin hükümleri böyledir. Bu taraf aile isterse şöyle diyebilir. Bu bizim aile direğimizi öldürdü. Bu evin beyini öldürdü. Bu gelir sağlıyordu. Bunun karşılığında bu öldüren kişi bize bir diyet versin. Bu diyetle biz hayatımızı idame ettirelim diyebilir. Ne oldu? 1, 2, 3, 4 oldu hüküm. Affetti, 5 oldu. Hükümleri tekrar sayalım. Kısasın karşılığı kısastır. Birinci hüküm. Suçu işleyenden başkası suçu yüklenemez. İkinci hüküm. Suç bir tarafa işlenir, taraflar hak sahibidir. Affedebilir. 3. Diyet isteyebilir, tazminat. Diyet tazminat demektir bugünkü deyimle. 4. Kısas isteyebilir. 5. Şimdi ayet okuyalım. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle. Kadına karşı kadın kısas edilir. Hür için emir altındaki birinin ceza çekmesi, öne sürülmesi suçtur. Ancak öldüren kimsenin varisleri veya velisi tarafından kısastan vazgeçilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izleyerek güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletmedir. Buna rağmen sınırları aşanlara acı bir azap vardır. Yani birisi suç işlemiş, sınırı aşmak şu demektir. Suçlu tespit edildi. O suçluyla beraber onun ailesine zarar vermek, ocağına incir suyu dökmek suçtur. Suça ceza verilir, suçluya ceza verilir. Evet, kısasta hayat vardır ayeti hemen arkasındaymış. Ey akıl sahipleri, kısas insanları suçtan caydırarak size hayat verir. Umulur ki kısas hükmüne uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir varlık bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya yasaya uygun olarak vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse günahı ancak onu değiştirenlerin boyunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla iştendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, miras bırakan ile mirasçıların aralarını düzeltirse, onda hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, vasiyet konusu, daha sonra mirasla ilgili hükümler gelecek. O hükümler gelmeden, o günkü Arap dünyasında, o günkü Yahudi dünyasında uygulanan bir vasiyet anlayışının ki hala biliyorsunuz Batı dünyasında vasiyet aynı şekilde devam ettiriliyor, uygulanıyor. Filmlerden falan görürsünüz. Hemen bir mal varlığı olan kişi ölümünden önce mutlaka vasiyetini yazdırır. Çünkü onlarda temel bir anlayış olarak mal sahibi malları üzerinde tam yetki sahibidir. Onu istediği gibi bir şekilde vasiyet edebilir anlayışı vardır. İşte o gün ilk inen ayetler vasiyetle ilgiliymiştir. O gün Yahudilerin ve Arapların tatbikatının dışında sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir varlık bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya yasaya uygun olarak vasiyette bulunması farz kılınmıştır. Halbuki diğerleri ne yapıyordu? Diğerleri istediğine verip geçiyordu. Ama Allah diyor ki anaya da, babaya da, yakın akrabaya da yasaya uygun olarak vasiyette bulun. Yani hiçbirini malsız bırakma. Onların her birinin sende payı vardır diyor. Ama bugün mesela Hristiyan dünyasında veya Yahudi dünyasında isterse insan tek başına çocuklarına, ailesine, anasına, babasına değil bir başka birisine bile tek başına birisine vasiyet eder çeker gider. İşte bu çarpıklığı Allah bu ayetiyle bir ön bir düzeltme yapmış oluyor. O toplumun uygulamalarından, çarpık uygulamalarından giderek. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fitye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. bir yoksul duygu. Yani bir günün karşılığında bir gün yoksul duyuracaksın. Bir öğün değil, bir günlük. Sen ne yiyorsan, bir normal vasat, çok zengin değil, çok yoksul değil, çok orta vasat, ortalama. Bir insan günde ne yiyip ne içiyorsa, kaç paraya doyuyorsa, sabah, öğle, akşam, mesela bizim toplumumuzda öyle, sabah, öğle, akşam. O gün Arap toplumunda öğlen yemekleri yoktu, sabah ve akşam vardı. Rivayetlerde öyle deniyor. Onlar da oruç tutmak daha kolay. O zaman biliyorsunuz sabah yemeğine sahur aldı, akşam yemeğinde iftar aldı, iş bitti. Bizim gibi öğle yemeğe sıkıntısı çekmiyor. Araplar öyleydi. İşte bir yoksul ortalama vasat bir şekilde neyle doyuyorsa ona ya yiyecek vermek yahut da karşılığını para olarak vermek tutamadığı oruçlar için fidye olarak sayılır. Ama Allah diyor ki daha fazlasını vermek istiyorsan o senin için daha hayırlıdır. Fark etmez diyor. Yani sen fazla fazla verebilirsin ama en azı ortalamasıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara gerçekleri açıklayan kitabın indirildiği aydır. Kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'a şükretmeniz ve Allah'ı yüceltmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa onlara yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Ramazan ayı kavramlarında hilal konusu biliyorsunuz bugün bütün Müslümanları yakından ilgilendiren bir konu. Hilalin tespiti, Ramazan ayının girişinin ve çıkışının tespiti, buna göre orucun başlanması veya bitirilmesi meseleleri Müslümanların kafalarını çok meşgul etmekte ve Müslümanlar farklı uygulamalarla Ramazan ayına başlamakta ve farklı uygulamalarla bitirmektedir. Aslında şu vardır, dinin temel hükümleri eğer ayetlerin özüne, Resulullah'ın sünnetine bakarsak, en ilkel ve en basit bir yaşamda ki bir insanın algılayabileceği hükme indirgenmiştir ayetlerin uygulaması. Kişi olarak, fert olarak baktığı zaman bir kişi hilali gözleyerek kendi çapında tespitleriyle kendisi hilalin girdiğine ve çıktığına karar verebilir. Bu şu demektir. Allah Resulü'nün ifadesiyle bir kişi nasıl yapar bunu? Çıplak gözüyle yapar. Gökyüzünü seyrederek çıplak gözüyle hilali görür, Ramazan'a başlar, hilali görür, orucu bitirir. Ancak iki kişi ise, bir toplumsa, ikiden fazlaysa, bir cemaatse, bir toplumsa, toplumda beraber bu işe karar vermek, toplumsal olarak birlikte yapmak esastır. Ferdi yapılmaz. Bu noktadaki uygulamalardan giderek, yine toplumların, cemaatlerin yaşam standartlarına göre ilkel veya gelişmiş olduğuna göre kararlar verilerek ne yapılabilir? Toplumun içinden yetkililer, toplumun içinden belli kişiler seçilerek hilal gözlemesi yapılır. Hilal gözlemesinin arkasından gördük diye ifade verildiği zaman Ramazan girer veya Ramazan çıkar. Bugün ise dünyadaki Müslümanların çokluğu ve Müslüman yönetimlerinin farklılıkları, toplumlarının farklılıkları, mezheplerinin farklılıkları, mezhepleriyle ilgili içtihatların, kararların, fıkıh hükümlerinin farklılıkları nedeniyle çok ciddi ayrışmalar vardır. Bu ayrışmaların en temel çatışmalarından bir tanesi, Müslümanların içinde yaşadıkları toplumların devletlerinin yapısal varlığını kabul ve red edişiyle ilgili ayrışmadan ötürü mevcut düzenleri reddedenler, mevcut düzenlerin ilan ettikleri Ramazan aylarını veya oruç aylarını, oruç zamanını veya bayram anını kabul etmeyerek kendi gayretleriyle araştırmaya veyahut da başka toplulukların ilanlarına uymaya çalışırlar. Halbuki bu ayetin uygulanmasında Resulullah dönemi, Hulafa-i Raşid'in dönemi ve diğer dönemlere bakıldığı zaman şöyle bir şey yoktur uygulamalarda. Mesela Medine'de Ramazan ilan edildiği zaman, diyelim ki Arabistan'ın herhangi bir kabilesinde, Medine'den uzak yaşayan bir kabilede, oradaki halk belki Medine'den bir gün önce veya bir gün sonra hilali kendisi gözetleyerek karar verebiliyordu. Medine'deki imamet, yani o günkü Müslümanların devlet başkanı, bayramı ilan ettiği zaman bu ilan oraya belki bir gün sonra geçiyordu, belki ulaşmıyordu. Onun için genelde fıkıhlar mevcut toplumların kendi kararlarına göre bu işleri görmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Yani mevcut duruma göre. O gün için söylüyorum. Ama bugün için artık bu çok ekstrem bir konu. Çünkü bugün dünya avucumuzun altındadır. hilalin görülüp görülmeyeceği konusu öyle çok çetrefilli bir şey değildir. Müslümanlar bu noktada gerçekten hilale göre Ramazan'ı başlatma ve bitirme noktasında isterlerse, her türlü imkanı kullanarak, çıplak gözü de, ne bileyim teknolojik gözleri de kullanarak bir tespit yapıp, birlikte karar alıp, birlikte bayrama, birlikte Ramazan'a girip çıkabilirler. Ama bir şey var tabii. Özellikle bizim yaşadığımız devlet, kendisini din dışı kurallarla yönetme eğiliminde, laiklik anlayışı üzerinde yürüdüğü için, bu tür birleşimleri, dünyadaki Müslümanlarla bu tür birleşerek karar almaları, ilkesine aykırı gördüğünden dolayı sıkıntı yaratıyor. Bunun gibi başka ülkeler de var. Mesela Caferi mezhebi kendine göre uygulayarak İran'da farklı uygulamalar, Suriye'de farklı uygulamalar yapıyor. Mesela Lübnan'daki Şia mezhebine uygun hareket edenlerle Sünni mezhebe uygun hareket eden teşkilatlar farklı uygulamalar yapıyor. Kendi mezheplerine göre hareket ediyorlar. Türkiye'deki Müslüman bu noktada itina gösterdiğine inanırken bir bakıyor ki öbür tarafta mezhep ayrılıklarından dolayı farklı uygulamalar yaparak ayrışıyorlar. Hatta aynı bölgede, yani bırakın aynı bölgede bu ayrışmaların yaşandığını görüyor. Tabii bütün bunlar bir ayetle belirlenmediği için, sadece gökyüzündeki hilali görüp görmemekle alakalı olduğu için, görecek de insan olduğu için, insan kararları olduğu için bu noktada, ayetin uygulanması meselesinde şu kanaatlara ulaşmak zor. Mesela bir taraf ben hilali gördüm diye karar verdiği zaman, diğer taraflar hayır ben görmedim diye karar verdiği zaman, görmeyene göre gören taraf orucu bozduğu zaman veya diğerinin tersi olduğu zaman keskin hükümler vermek zor. Yani harama düştüğü, haram işlediği gibi hükümler vermek zor. Çünkü bu ayetin uygulamasında Resulullah'a ve arkadaşlarına Allah insani değerlerle hilali gözleme ve tespit imkanları vermiştir. Asıl olan burada iyi niyettir. Asıl olan iyiliktir. Asıl olan birlikteliğe doğru yönelmektir. Bugün Müslümanlar şöyle veya bu şekilde, nedenleri ne olursa olsun ayrışma içerisindedirler. Amaçlarında birlik ve beraberlik olsa bile mezhebi anlayışları öne çıkararak ayrışmayı, cemaat anlayışları öne çıkararak ayrışmayı, kendi bakışları, kendi düşünceleri öne çıkararak ayrışmayı öne çıkararak uzun zamandan beri Ramazan konusunda, Ramazan'ın başlangıcı ve bitişi konusunda Müslümanlar ayrılığı yaşamaktadırlar ve bu ayrılık ta Resulullah zamandan itibaren devam etmektedir. Zannetmeyin ki bugünün meselesidir. Resulullah Medine'de devletini yönetirken, Medine'nin dışındaki sahabeler gittikleri yerlerde kendi iştahatlarıyla hilali gözleyerek bu ayeti uyguluyorlardı. Medine'den habersiz. Hülafayı Raşidin'de de aynı şekilde devam etti. İşte onun için çok fazla keskin düşüncelere ulaşmadan, vasat bir toplum olarak, vasat bir anlayış olarak amacı birlikteliğe doğru götürecek, hedefleri zaten Allah veriyor. Kendi, işte daha başında okuduk bugün, kendi arzu ve heveslerinize göre ayetleri yorumlayarak, cemaat, mezhep, tarikat anlayışlarınıza göre ayetleri yorumlayarak eğer hayata, İslam'ı hayatınıza uygulamaya doğru yöneltirseniz Allah'ın ayetlerini gizlemiş olursunuz. İşittik ve itaat ettik deyin. Müslümanlar işittik ve itaat ettik dedikleri gün bu ayetlerin emrini dinleyerek birlikte karar alma şanslarını araştıracaklardır. Hangi mezhepten, hangi tarikattan, hangi toplumdan olursa olsun. Ama işittik ve itaat ettik demedikleri için şu anda herkes farklı bir uygulama yapmaktadır. Dolayısıyla bu farklı uygulamalar aslında Ramazan'ın bir gün önce bir gün geç başlaması değildir. Esası, özü. Farklı uygulamaların esası İslam'ı uyguladığını iddia eden anlayışların, tarikatların, cemaatlerin, mezheplerin Allah'ın ayetlerinden bir kısmını gizlemesidir. Dolaylı olarak. Kullarım beni senden sorarlarsa onlara yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Bakın 185. ayetten sonra 186. ayetin gelmesi çok ilginç. 185. ayette Ramazan ayının ve tesbitinin ve bununla ilgili oruçların nasıl tutulacağına ilişkin bazı kuralların hatırlatılmasının arkasından Allah diyor ki ben kullarıma yakınım, bana dua etsinler. O halde doğru yolu bulmak için benim davetime uysunlar. Yani kendi arzularına, heveslerine, tarikatların davetlerine, mezheplerinin davetlerine, cemaatlerin davetlerine değil, bana uysunlar, bana iman etsinler. Bu konudaki ayrılıkları, bu konudaki ayrışmaları ancak bana uyarak götürebilirler, netleştirebilirler diyor Allah. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Yahudiler kısa oruçlar tutuyorlardı. Araplar da tutuyorduk oruçları. Yahudiler ve Araplar o dönemlerde oruçlu oldukları zaman aileleriyle ilişkilerini kaldırıyorlardı. Oruç emri Müslümanlara da geldiği zaman Müslümanların içerisinden zaten geleneklerden gelen oruçları tutanlar oluyordu, vardı. Allah bunlara kural getirirken bazı insanlar Müslümanlardan oruç gecelerinde kadınlarıyla ilişkilerini kaldırdılar. Ama Müslümanlara bir Ramazan boyunca oruç emredilince Yahudiler gibi, Araplar gibi kısa oruçlar tutmadılar. Uzun oruç tuttular. Uzun oruç tutunca bu rahatsızlık verdi ailede, aile içinde rahatsızlıklar verdi. Bu kısmı dayanamayarak eşleriyle ilişkilere girdiler ve bunun sıkıntısını yaşadılar. Çünkü geleneklerinde oruç gecelerinde kadınlarıyla beraber olmama anlayışları vardı. İşte onların bu sıkıntılarından dolayı ve Resulullah'a getirdikleri bu sorgulardan dolayı Allah bu ayetini gönderiyor. Diyor ki yok, yani sıkıntıya düşmenize gerek yok. Oruç gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmak size helaldir. Onlar size örtüdürler. Siz de onlara örtüsünüz. Yani sizler onların arzularına örtüsünüz. Onlar da sizin arzularınıza örtüdür. Rabbiniz bundan önce oruç gecelerinde eşleriyle birlikte olup günah işlediklerini zannederek sıkıntı çekenleri affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Akşamın karanlığından sabahın tam yeri ağarıncaya kadar yiyin için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. O kısa bir zamandır biliyorsunuz. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Oruç ayının başlamasının ve bitişinin yanında gün içerisinde oruç zamanının başlaması ve bitişi, yani imsak ve iftar vaktinin başlaması ve bitişi de bugün bir sorundur, özellikle ülkemizde. Şu anda bu sorunun bir kısmı giderildi ama geçmişte bizim delikanlı çağlarımızda sorun daha büyüktü. Ayet açıkça şunu ifade ediyor. Tan yeri ağarıncaya kadar imsak vakti vardır. Yersin içersin. Sonra oruca başlarsın. Daha önceki mahallelerde bu ifade beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar olarak ifade edilirdi. Beyaz iplik ve siyah iplik. Siyah iplik geceyi, beyaz iplik gündüzü temsil etmekteydi, sembol etmekteydi. Bazı hadis kitaplarında bu ayet geldiği zaman sahabenin bu ayeti duyduktan sonra yastığının başına bir beyaz iplik, bir siyah iplik koyup perdesini de açıp onlar iyice belirinceye kadar yiyip içtiği rivayet edilir ve o sahabenin gelip Resulullah'a sordu. Ya Resulullah ben böyle yaptım doğru mu? Deyince Resulullah'ın dişleri görününceye kadar güldüğü, bembeyaz dişlerinin ortaya çıktığı, hayır o değil. Buradaki maksat siyah iplik gecedir, beyaz iplik gündüzdür. Gece ile gündüzün ayrışma vakti ben kastediliyor orada görünen. Nedir bu? Biz eskiden gençlik yıllarında, işte orta yaş yıllarında çok araştırdık bunları. Sabah vakti, beyaz iplikle siyah ipliği tarif edeyim. Sabah vakti doğuya doğru baktığınız zaman dağların eteklerinde bir gecenin karanlığı varken ortalıkta aydınlıktır ha. Mesela gözler görür ama güneş henüz çıkmamıştır. Mesela siz normal gündüz hali gibidir ama gece karanlığının baskınlığı vardır. Yani gökyüzünde bir açıklık vardır. O renk dağların eteklerindedir. Ama güneş alttan vurmaya başladığı zaman dağların eteklerinde güneşin parlaklığı bir çizgi halinde anında belirir. Eğer takip ederseniz bunu görürsünüz. İşte o beyaz ipliğin çıkışıdır, üstü gecede siyah ipliktir. O vakte kadar yiyin için diyor Allah. Şimdi bizim Diyanet takvimlerinde insanların oruçları bozulmasın diye imsak vakti saati belirlenir. Eskiden bu saat o beyaz iplikle beyaz iplik siyah iplik ayrımından bir saat önceydi. Şimdi yarım saate falan indirdiler. Tedbir olsun diye böyle bir saat öncesindeydi. Sonra bir sürü yazılar yazıldı, tartışmalar çıktı 70'li yıllarda. Sonra Diyanet karar aldı, bunu yarım saate indirdi. Şimdi hala yarım saatte duruyor. Mesela Diyanet'in imsak vaktinde baktığınız zaman hala da gece karanlığı vardır, ortalık ayrışmamıştır. Halbuki ortalık hafifçe aydınlanacaktır ve dağların eteklerinden güneşin ilk ışıkları çıkacaktır. Şimdi aslında ayeti uyguladığınız zaman, Resulullah'ın bu konudaki uygulamalarını uyguladığınız zaman, hadisleri uyguladığınız zaman şöyle bir şey çıkar. Bugün birçok insan yanlış uygulamalardan dolayı eyvah geç kalmışım, imsak vaktini geçirmişim diye orucu niyet etmez. İşte burada tedbir namına bir saat veya 40 dakika veya yarım saat öne çekenler imsak vaktini bu ayete aykırı muhalefet ederek güya insanları tedbire sürüklerken öbür taraftan birçok insanın da oruç tutmamasına, kaçıranların oruç tutmamasına yememesine sebep olmaktadırlar ki bu büyük bir vebaldir. Onun için siz olun, bu ayeti hayatınızda uygulayın. Ha, daha erken bırakmak, daha erken oruca başlamak sorun değil. Ama bilin ki beyaz iplikle siyah iplik ayrışıncaya kadar, yani dağın eteklerinden doğu kısmında aşağıdan güneş çıkıncaya kadar, güneşin ilk ışıkları çıkıncaya kadar yiyip içebilirsiniz. Ayet bunu ifade ediyor. Aynı şekilde akşamda sabahın tersidir. Gündüzün aydınlığı dağın eteklerinden kaybolarak gecenin karanlığı, batı ufkunda gündüzün aydınlığını, güneşin o parlaklığını dağların arkasına iter ve ortalığı gecenin karanlığı kaplar. Tabii alacakaranlıktır bu. Yani tam karanlık, zifiri karanlık değil. Yine göz gözü görür sabah gibi. Ama artık güneş kaybolmuştur. Batıya da baktığınız zaman, batıda güneşin ışıkları, batıdaki ufkun dağların eteklerinden kaybolduğu an, oruç bitmiştir, iftar vaktidir. Sabahın tersine. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bilerek yemek için hakimlere rüşvet vermeyin. Böyle yaparsanız günaha girersiniz. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarınızdan girmeniz değildir. İyilik insanların Allah'a karşı gelmekten sakınmasıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Tabi bugün bu adetler kalmadı. Araplardan kalma eski bir adet. Oruç zamanlarında Araplar evlerine arka kapılardan girerlermiş. Bu artık bugün yok. Onun için çok önemli şey değil. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Burada daha Bedir Savaşı olmadı ama savaşa izin verildi. Dikkatinizi çekiyorsa. Yani savaşın mantığı ortaya konuldu. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Biliyorsunuz Ramazan ayının arkasından Bedir Savaşı olacaktır. Haram ayların içerisinde ise Bedir Savaşı'nı hazırlayan baskın olacaktır. Tarih rivayete baktığımız zaman. Onun için bu ayet hemen Ramazan'la ilgili hükümlerin arkasından geliyor. Allah Resulü Hazreti Musa gibi devlet yönetisi olarak yetiştirilmese de Sa'd bin Muaz gibi, Esad bin Zürare gibi Medineli, Ömer, Osman, Hamza, Ebu Bekir gibi Darun Nedve'de yetkili ve etkili temsilcilerle Medine'yi yönetiyordu. Kendisi devlet yönetimlerinde gerek Darun Nedve'de gerekse daha önceden Medine'de bulunmamış olsa bile onun meşveret meclisi çok değerli kişilerden oluşuyordu. Bir kısmı Medine'yi yönetenlerdi, bir kısmı Mekke'yi yönetenlerdi. Onun için Allah Resulü hayatında devlet yönetirken çok tecrübeli kişilerle devleti yönetti. Bu nedenle çok isabetli kararlar aldı. Arap tarihinde haram aylar tabiri var. Ramazan önceki Recep, Şaban, Ramazan diye giden bugün saydığımız bu aylar ve arkasından işte gelen ay, Ramazan'dan sonra kurbana kadar gelen aylar. Haram aylar olarak sayılır ve bu haram aylarda Araplar savaşmazlardı. Onlar da savaş yasaktı. Medine'de Müslümanlar devlet kurduktan sonra Mekke'deki putperestler bir haram ay döneminde Şam'a giden kervanla silah aldılar. Haram ay çıktıktan sonra Medine'ye savaşacaklardı. Resulullah bu bilgiye ulaştı. Bu bilgiye ulaşınca bu kervana baskın yapma düşüncesi, Şam'dan Mekke'ye giden kervanı yolda engelleme düşüncesi hakim oldu. Siyasi taktik açısından, strateji açısından. İşte bu noktada savaşılır mı, savaşılmaz mı? Böyle bir yola girilir mi, girilmez mi tartışmasında fikirler ileri geri sürülürken bu ayetler geldi. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağır. Yalnız Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Onları öldürün. İnkar edenlerin cezası böyledir. Eğer onlar yaptıklarından vazgeçerler, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haramaya karşılıktır. Saygı gösterilmesi gereken şeyler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Size saldırmayanlara asla saldırmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilin ki Allah kurallarına uyanlarla beraberdir. Allah yolunda neyiniz varsa harcayın. Geri durarak kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin ki şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Evet, buraya kadar bütün bu ayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman şu görülecektir. Savaş illaki orduların karşı karşıya gelmesi değildir. Savaş psikolojik olarak, kültürel olarak devam eder. Hazırlık olarak devam eder. Mesela Bedir Savaşı'ndan önce hazırlık vardı. Hazırlık anında bir savaştı. Darun Nedve karar almış, Mekke'den Medine'ye saldıracaklar. Bunun için silah ediniyorlar. Bu karar savaştır zaten, verilmiştir. Ordunun Medine'ye gelmesine kadar ki geçecek süredeki bütün aşamalarda karar verildiğinden itibaren savaş devam etmektedir. Sadece ordu gelmemiştir. Savaşı sadece orduların karşı karşıya gelmesi olarak düşünürsek, savaş taktikleri açısından, savaş muhakemesi açısından yanılırız. Savaş, bir tarafın hüküm verdiği andan itibaren başlar. Ve o hüküm verilen savaşla ilgili hazırlıkların yapıldığı anda savaş devam ediyordur. Orduların karşı karşıya gelmesi savaşın son noktaya ulaşmasıdır. Halbuki o savaş daha önceden başlamıştır. Son noktası ordular karşı karşıya gelmiştir. İşte bu ayetlerde biz bu özleri görüyoruz. Bu özler nedir? Savaşa hazırlıklar savaştır. Eğer size karşı bir savaşa hazırlık varsa siz de onlarla savaş hazırlanın, onlarla savaşın. Onları nerede bulursanız öldürün. Yani siz onlardan önce davranabilirsiniz. Siz karşınızdaki toplumun size savaş açtığını duydunuz. Bunun için hazır yaptığını duydunuz. Öyleyse onların ordusu gelsin de biz ondan sonra savaşalım diyemezsiniz. Siz bunu duyduktan sonra, bunu tespit ettikten sonra, bunu kesinleştirdikten sonra siz aniden saldırabilirsiniz. Çünkü onlar savaş için hazırlıklı artık. Elbette Müslümanların savaşı Mekke ile olacaktı. Onun için Allah Müslümanlara hedeflerini koydu. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Hedefiniz bu olsun. Siz öyle bir hedefe ulaşın ki Allah yolunda savaşın. Onlar sizi Mekke'den çıkardılar. Siz de onları çıkarıncaya kadar savaşın. Ama unutmayın ki zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Onun için asla zulüm ve baskı yapmayın. Mescid-i Haram içerisinde hangi şekilde olursa olsun, onlar sizinle savaşmadıkça siz asla onlarla savaşmayın, saldırmayın. Mescid-i Haram'da sadece meşru müdafaa hakkınız vardır. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşırsınız Mescid-i Haram'da. Ama meşru müdafaa olarak. Onlar size bir şey demeden asla diyemezsiniz. Eğer bir savaş anında onlar vazgeçerlerse savaşmaktan, barış isterlerse Allah çok bağışlayandır. Siz de barış yapın. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Burada din yalnız Allah'ın oluncaya kadar ifadesi bugün çok farklı siyasi anlamlarda da kullanılıyor. Yani bütün yeryüzünde Allah'ın hükümlerinin uygulanması olarak da kullanılıyor. Aslında ayetin ilk geldiği anlamda bu değildi. Daha sonra siyasi yorumlar, daha sonraki devlet yorumları, Müslümanların tarihteki oluşturdukları yorumlar bu ayetlerin anlamlarını bu noktaya getirdi. Yani dinin hükmü yalnız Allah'ın oluncaya kadar. Halbuki Allah burada hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın derken Müslümanlar için kullanıyordu. Yani Müslümanlara diyordu ki Allah, yeryüzünde zulüm ve baskı kalmayıncaya kadar ve sizin kalbinizde ve sizin gittiğiniz yerlerde ve sizin ulaştığınız yerlerde ve sizin egemen olduğunuz yerlerde din tamamıyla Allah'ın size öğrettiği şekliyle sizin oralarda davranmanız için, sizin oralarda adil bir şekilde zulüm etmeden size Allah nasıl tarif ettiyse öyle bir Müslüman olarak, öyle bir insan olarak oralarda Allah'ın size gönderdiği dinin temsilciliğini yaparak onlarla savaşın. Yani başka bir insan olarak değil. Yani savaş ruhu, savaş atmosferi sizi adaletten uzaklaştırabilir. Onun için Allah öyle diyor bakın. Baskı ve zulüm adam öldürmekten daha beterdir. Savaş ortamları aklının ve mahkemesinin şaştığı zamanlardır. Duyguların egemen olduğu zamanlardır. Nefretlerin, kinlerin egemen olduğu zamanlardır. Artık hiçbir şekilde Allah'ın ilkelerinin gözetilmediği zamanlardır. Onun için Müslümanlara Allah şunu söylüyor. Her nerede olursanız olun, zulmü ve baskıyı kaldırıncaya kadar din sizin aklınıza, muhakemenize, hayatınıza, davranışlarınıza egemenin oluncaya kadar savaşın. Sizin amacınız zulüm yapmak olmasın, baskı yapmak olmasın, adalet olsun. Ve sadece sizin değil, dünyadaki diğer toplumlarında yaptıkları zulümler, yaptıkları baskılar ortadan kalkıncaya kadar, oralarda herkesin istediği gibi inanarak, istediği gibi özgürce inanarak, kendi dinini yaşayarak, baskı altında kalmadan, zulüm altında kalmadan, maddi ve manevi, siyasi zulüm altında kalmadan, baskı altında kalmadan, yaşayabilinceye kadar siz zalimlerle savaşın, kendi içinizdeki duygularla, düşüncelerle, kinlerle, nefretlerle savaşın. Çünkü sizin kalbinize, sizin aklınıza, sizin mantığınıza, sizin muhakemenize, sizin davranışlarınıza Allah'ın dini hakim olmadığı zaman baskı ve zulüm doğar. Toplumlardaki anlayışlarda, toplumlardaki ifadelerde insanlar Allah'a göre hareket etmedikleri için baskı ve zulüm içinde olurlar. Siz onları engelleyin. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık bütün düşmanlıklar zalimlere karşıdır. Zulüm yapanlara karşıdır. Dini bir savaş yoktur. Yani kafirlere karşı savaş değil, zulümlere karşı, zalimlere karşıdır. Bir kafir ben zalim olmak istemiyorum, ben adil bir şekilde yaşamak istiyorum diyorsa, barış içinde yaşamak istiyorum diyorsa onunla savaş yoktur. Zulüm nedir? Zulüm, Allah'ın verdiği yetkileri insanların elinden almak ve insanların kullanmamasını sağlamaktır. Nedir Allah'ın verdiği yetki? Her insana Allah aklını kullanma yetkisi, muhakemesini kullanma yetkisi, özgür iradesiyle Allah'ın dinini seçip seçmeme yetkisini vermiştir. Ve buna göre de imtihan ediyor. Zulüm budur. Allah'ın bu yetkilerini insanların elinden almaktır. Allah'ın dini bir insanın, bir Müslümanın aklına, kalbine, muhakemesine ve özgür iradesine egemen değilse o insana duygular egemendir, kinler egemendir, nefretler egemendir. O zulüm yapar. Veya bugün bir savaş yok ortaya da bakın. Mesela içinde yaşadığımız toplumda bir savaş yok. Ama insanların özgürce akıllarını, muhakemelerini kullanarak, özgür iradelerini kullanarak Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelmesini engelliyor. Mesela bir cemaat engelliyor. Kendi anlayışlarını egemen kılmak için. Mesela devlet engelliyor. Laik din anlayışını Müslümanların üzerine egemen kılmak için. Mesela mezhepler engelliyor. Kendi içtihatlarıyla Allah'ın hükümlerinin önüne geçmek için. Mesela tarikatlar engelliyor. Kendi tarikat kurallarını dinin kurallarının üzerine çıkarmak için. Ve kendi müttesiplerine, kendi toplumlarına, kendi müttesiplerin içerisindeki insanlara, kendi toplumlar içindeki insanlara özgür iradeleriyle, özgür akıllarıyla, muhakemeleriyle, düşünerek, taşınarak, Allah'ın ayetlerine tefekkür ederek, Allah'tan yana olmak ve olmamak noktasında seçim hakkı vermiyorlar. Anlayamazsınız diye insanları Kur'an'la karşılaştırmıyorlar. İşte bu zulüm, zalimlik. Haklarını elinden alıyorlar. Yaşam haklarını ellerinden alıyorlar. Yeryüzünün nimetlerini paylaşma noktasında değişik fikirler, değişik kavramlar üreterek, mülkiyet anlayışları üreterek Allah'ın bolca verdiği nimetleri kendileri paylaşıyorlar. Yani zulmü illa ki kafirler yapmaz. Zulmü Müslümanlar da yapar. İşte onun için hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar zulüm yapanlarla, onlarla savaşın. Bu kendimize yöneliktir, kendi toplumumuza yöneliktir, dışa yöneliktir, herkese yöneliktir. Bir Hristiyanın özgürce Hristiyanlığı yaşamasını sağlamak da Allah'ın hükmünün yeryüzünde geçerli olmasını sağlamaktır. Dininin hükmünün orada geçtiğini sağlamaktır. Bir Yahudinin, bir putperestin, bir ateistin, bir Müslümanın özgür bir şekilde kendi inançlarını savunabilmelerini, kendi inançlarını söyleyebilmelerini, kendi inançlarını yaşayabilmelerini sağlamak, dinin yalnız Allah'ın olacağı kadar savaşılması için bir nedendir, bir sonuçtur. Onun için ayetlerin özündeki, önceki ayetlerden giderek baktığımız zaman ayetlerin özündeki anlamları çok dikkatli kavramamız lazım. İleride ayetler gelecek zaten bu dediklerimi destekleyen tekrar. Ayetlere şablonlarla bakmayalım. Bugün genelde bu ayete mesela, yeryüzünde dinin hakim oluncaya kadar onlarla savaşılır, asla savaş bitmez ifadesi, genelde sultanlar dönemindeki, padişahlar dönemindeki fakihlerin ürettiği, fıkıh kaidelerine göre yorumladığı, tefsir ettiği veyahut da mehal verdiği hükümle anlaşılır. Ama aslında Allah öyle demiyor. Aslında Allah kendisinin insana verdiği yetkilerin, hakların çalındığı noktanın zulüm olduğunu ve bu zulme karşı da yeryüzünde Allah'ın verdiği hakların insanlara sağlanıncaya kadar zulme karşı savaşılmasını istiyor. Savaşılanların muhatabı Yahudiler olur, Müslümanlar olur, putperestler olur, Hristiyanlar olur, fark etmez. Onlarla savaşmanın nedeni Allah'ın insanlara vermiş olduğu hakların, yetkilerin onların elinden alınmış olmasıdır ve böylece zulüm yapılmış olmasıdır. Dinleri değildir, görüşleri değildir, yaşamları değildir. İnsanın veya insanların özgürce seçim haklarını ellerinden alanlara karşı, Allah'ın verdiği nimetleri özgürce, adilce paylaşma haklarını ellerinden alanlara karşı Allah diyor ki savaşın. Haram ay, haram aya karşılıktır. Burayı okumuştuk. Böyle bir şeyiniz olmasın, kutsallaştırmanız. Eğer insanlar bir şeyleri kutsallaştırıyorsa bunlar karşılıklıdır. Yani hile-i şer'iye yapmasınlar. Yahudiler de yapmıştı hani. Cumartesi günü avlanma yasağı getirdi Allah. Onlar da cumartesi günü avlanmadılar. Balıklar cumartesi günü bir gölete sakladılar, çevirdiler. Pazar günü avladılar. Putperestler de buna benzer bir şey yapıyorlardı. Haram aylarda Medine'ye savaş açmadılar ama savaş açmak için hazırlıklara başladılar. Haram ayda karar verdiler. Kervanla silah getirmeye çalıştılar. Ondan sonra haram aylar bitince Medine'ye saldırmak için hazırlık yapıp planlar yaptılar. Bu bir savaştır zaten. Eğer onlar saygısızlık yapıp haram ayda bunları düşünüyor ve bu hazırlıkları yapıyorsa sen de yap. Karşılıklıdır yani. Saygı gösterilmesi gereken şeyler üzerinde bir karşılıktır. Sizler gösterirsiniz, onlar göstermezse olmaz. Onlar gösterir, sizler göstermezse olmaz. Allah yolunda neyiniz varsa harcayın. Geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın. Bu çok önemlidir. Eğer size karşı bir savaş hazırlığı varsa, siz de elinizdeki malları, mülkleri korumak adı altında ortaya koymuyorsanız, sadece kendinizi tehlikeye atarsınız. Çünkü savaş insan gücüyle, ekonomik güçle, siyasi güçle yapılır. Siz mal düşkünlüğüyle ekonomik gücü kendinize saklar, Allah yolunda harcamazsanız savaşta yenilirsiniz. Yenilince de o bütün sahip olduğunuz mallar elinizden gider. Kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Artı Allah'ın emrini dinlemediğiniz için de Allah'ın huzurundaki hesapta tehlikeye atmış olursunuz. Hem dünyada ve hem ahirette tehlikesi vardır Allah yolunda mallarınızı harcamamanın. Günümüzde bazı Müslümanlar bu ayeti farklı değerlendirirler. Aynı Bektaşların okuyuşu gibi okurlar. Allah yolunda neyiniz varsa harcayın kısmını okumazlar. Kendinizi tehlikeye atmayın kısmını okurlar sadece. Allah diyor ki kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Bakara suresi 195. ayetinde. Ne olacak? O zaman böyle tehlikeli işlere girmeyelim. Bak durumlar kötü. Çoluğumuz çocuğumuz var diyorlar. Ayetin tümünü okuduğun zaman bu anlayış değişmesi lazım. Ama burayı kimse okumak istemiyor böyle diyenler. Kendi çıkarlarına göre okumak istiyor. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer hac yapmanız engelleniyorsa kurbanlarınızı kesin, gitmenize gerek yok engel varsa. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanırsa, başından rahatsız olursa yapamadıklarına karşılık olarak oruç tutması, hayır yapması veya kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kişi kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse 3'ü haçta 7'si de döndüğü zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Tabi o gün inen bu ayetlerde bir Mekke'de yaşayanlar vardı Müslümanlardan, bir de Mekke'nin dışında yaşayanlar vardı. Mekke'deki yaşayanlar haç ediyorlardı Müslümanlar. Putperestlerle beraber haç yapıyorlardı ama kendilerine göre yapıyorlardı. Mekke'nin dışındakiler de biliyorsunuz daha önce bir giriş anında engellendiler. Zaten Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçlerinde Mekkeliler Müslümanlara engel koydu. Bazıları gitmek istedi. Yollardan çevrildiler. Hatta tıklandılar falan filan. Bu ayetler onun için geldi. Yani illaki zorlamanıza gerek yok. İllaki haç yapacağınız diye. O zaman gidin oruç tutun. Kurban kesin. Fark etmez dedi Allah yani. Kolay yolu seçin dedi. Haç ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona haçta cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için yapabildiğiniz kadar iyilik yapın. Kuşkusuz ahiret için en iyi şey dünyada Allah'ın kurallarına karşı gelmemektir. Aklını kullananlar Allah'a karşı gelmezler. Hac mevsiminde Rabbinizin verdiği nimetleri paylaşmanızda, ticaretini yapmanızda günah yoktur. Ya hacca gitti, ticaret için gidiyormuş. Hani bugün öyle suçlanıyor ya, halbuki Allah diyor, ticaret yapın diyor yani. Tabii ayetleri okumayınca, Kur'an okumayınca bu insanlar, hacca gidenler ticaret yapıyor diye Müslümanları suçluyorlar. Oraya ibadete mi gidiyor, ticarete mi gidiyor? Allah diyor ki hem ticarete hem ibadete gelin diyor. Okumayan Müslümanlar da Müslümanları suçluyor. Tam tersine bazıları da biz hacca ibadete gidiyoruz, ticaret yapmayacağız diye gidiyorlar. O da yanlış. Allah serbest bırakıyor, böyle bir şey yok diyor yani. Arafat'tan sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meşari-i Haram'da Allah'ın istediği şekilde kurallarına uyarak anın. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunuzu şaşırmıştınız. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan ey Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver diyenler var. Bunların ahirette nasibi yoktur. Onlardan Rabbimiz Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru diyenler vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Haçla ilgili genel bir yorumu daha sonraki gelen ayetlerde yapacağım. Şu anda yaparsam eksik kalır veyahut da tekrar etmiş olurum. Çünkü Maide suresini falan okuduktan sonra haçı konuşmak, bütün bu ayetlerin ışığında birlikte mütalaa etmek gerekir. Çünkü Maide suresinde çok önemli haçla ilgili ifadeler var. Oradaki önemli olaylar var. Bunların hepsi birleştirilince haccın kavramı, haccın anlaşılması daha önemli bir noktaya gelir. Şu anda sadece oradaki yapılacak ibadetler manzumesinden Allah örnekler veriyor. Ancak bundan sonraki ayetlerde, özellikle Tevbe suresindeki ayetlerde Allah hacca farklı anlamlar yüklüyor. Yüklediği anlamlarla mükemmel bir hacca ruh veriyor, çizgi veriyor. O çizgiyi, o ruhu orada Tevbe suresini okurken üzerinde duracağız. Sayılı günlerde Allah'ı anın haçta. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse onda günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Şimdi burada bu bölümde şunları söyleyebilirim. Haç'taki birçok olay Allah'a dua etmek ve Hazreti İbrahim'den kalan, anılarından kalan bazı hatıraları anmaktan ibarettir. İşte tavaf edilmesi, oradan oraya gidilmesi, oradan oraya gidilmesi bunlar hep bir hatıra ziyaretidir. Bu hatıra ziyaretlerinde Hazreti İbrahim anılır, onun dönemi anılır. Hacer'in çektiği sıkıntılar, o ilk Müslümanların, Hazreti İbrahim'in zamandaki Müslümanların çektiği sıkıntılar anılır. Bunların bir kısmına yetişmek, bir kısmına yetişememek Allah katında çok önemli değildir. Onu da söylüyor zaten. Kimi işte şöyle olur, kimi böyle olur diye. Önemli olan oralarda Allah'ın anılması tabii doğru bir anışla, Kur'an'da ifade edilen anışlarıyla anılması artı insanın o bölgede Allah'ın evinin bulunduğu yerde ve Hazreti İbrahim'in sıkıntılarını çektiği yerde insanların da kendilerini, düşüncelerini, hayatlarını, inançlarını Allah için neleri nereye kadar fedakarlık yapabileceklerini tartmaları, ölçmeleri, biçmeleridir. Aksi halde sadece oraları ziyaret edip gelmek, oralarda bir şeyler ifade etmek, yaşamak değildir. Oraya Hazreti İbrahim'in inancını, ruhunu almaya gitmektir hac. Dikkatini çekiyorum, bu sözüme dikkat edin. Hazreti İbrahim'in inancını, ruhunu almaya gitmektir. Hani ona Allah, ey İbrahim İslam ol demişti. Hatırlayın bu ayetleri, bu Bakara suresinde okudum. O da ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Ve o Allah'a olan fedakarlıklarını her haliyle gösterdi. Oğlunu Allah'a sunuşuyla gösterdi. Evladını, malını, mülkünü, canını, her şeyini. Bir teslimiyeti gösterdi. Bir teslimiyet için terk edilen vatanını, vatan hasretini gösterdi. Bir teslimiyet için sulak bölgelerden ki Nemrud'un yaşadığı yerler, bugünkü Güney Anadolu, Babil, Irak, Fırat ve Dicle'nin sulak bölgelerin geçtiği yerlerdi. Buralardan kopup gitti, çöllere kendini attı. Bu Allah için o insanın bir hicretiydi ve Allah için fedakarlığıydı. Ailesiyle, kendine inananlarla bu sıkıntılar çekti. Orada Allah'a ibadet etmek için Allah'ın evini yaptı. Ondan kalan bir anıyı, bir fedakarlığı, bir Allah'a teslimiyeti ve Allah'a inancı tasavvur etmek, algılamak, düşünmek ve İbrahim'in teslimiyeti gibi teslim olmayı, onun inancını almayı, onun gibi Allah'a bağlanmayı tefekkür ederek, düşünerek hacca gitmek, bunu yad etmek, orada Allah'la hemhal olmak, yaşamımızla hemhal olmak, çizgilerimizle hemhal olmak, kendimizi yenilemek, içinde yaşadığımız toplumla, içinde yaşadığımız toplumdaki kirliliklerden ve kendi içimizdeki kirliliklerden orada aramayı düşünmek, İbrahim gibi her şeyden vazgeçerek sadece saf, halis Allah'a teslim olmak, duygularıyla, düşünceleriyle orada eğer bir anış yapabiliyorsak, eğer Hazreti İbrahim'in dolaştığı yerlerde dolaşarak bu anışları tazeleyip hayatımıza bir kimlik ve kişilik elde ederek geri dönüyorsak hac etmişizdir. Değilse dağlar arasında, taşlar arasında, belli konaklar arasında oradan oraya koşturan, koşturduğunun ne anlama geldiğini bilmeyen, gittiği gibi geri dönenlerden isek haccınız mübarek ola. Hiçbir şey değildir. Haçla hiçbir alakası yoktur. İşte Allah bu şekli muhtevanın arkasındaki özü bize gösteriyor. şekli muhtevada şunu yapmışsın, bunu yapmışsın çok önemli değildir ki. Yapmışsın, yapamamışsın hiç fark etmez. Bunların hiçbirisinde günah yok. Onlar orada şöyle bir dua ile bütünleşirler. İbrahim'in duasıyla. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. Biz sana teslim olduk ve sana inandık ve işittik ve itaat ettik. İşte onlara kazandıklarından bir nasip var. Dolaşmalarından, gelmelerinden, gitmelerinden, düşünmelerinden, dualarından, tefekkürlerinden. Onlara bir nasip var. Değilse salih günlerde şöyle oldu, böyle oldu. Hiç önemli değil. İnsanlardan öylesi var ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Onlar söyledikleri süslü sözlere kalbine yemin ederek şahitlerler. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. İyi dikkat edin onlara. Onlar çok güzel şeyler söylerler. Dünya hayatına ilişkin sözleri çok süslüdür. İnsanları okşar, insanların gururlarına, şanlarına iyi gelir. Ve onlar konuşurken sürekli yemin ederler. Kalbini şahit tutarlar. İçim dışım bir derler. Vallahi kalbinde hiçbir kötülük yok derler. Halbuki o süslü sözlerin hepsi düşmanlıktır. İnsanı azdırmak, insanı yoldan çıkarmaktır. O, senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunluk yapmaya, ürünleri ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Allah yolundan gitmeyenlere, zulüm ve baskı yapanlara ve ikiyüzlü olanlara ve insanları kandırmak için uğraşanlara, Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Cehennem ne kötü yerdir. Şöyle deneyin. Bir insanın yanlışı var. Gördünüz. Bir insanın anlayışında, tavırlarında, davranışlarında yanlış var. Deyin ki, Allah'a inanıyor musun? Evet, Allah'tan kork. Bunları yapma. Bak, Allah ayetlerinde şöyle şöyle diyor. Hemen gözlerinin içine bakın. Eğer hiddetli bir şekilde bu dediğinizden dolayı size kızıyor ise, işte bu ayetle muhataptır. Yok, hayır. Teşekkür ediyor. İkazım ve uyarım için sana dualar yapıyor ise, o mümindir. Eğer gözlerinde bir kin, bir nefret, bir karşılık, bir hemen itiraz söz konusu ise, işte bu ayetle karşı karşıyadır. Ona Allah'tan kork denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. İnatlaşır, kinleşir, nefretleşir. İnsanlardan öylesi var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barışa ve güvenliğe, yani İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ne demektir bu? Hepiniz topluca girin. Yani ferden ferda girdiniz, tek tek orada burada kaldınız çok önemli değil. Aranızdaki görüş ayrılıklarını bitirin. İslam'a teslim olun. Amacınız görüş ayrılıklarını öne çıkaran anlayış olmasın. Amacınız sürekli Allah'ın ayetleri üzerinde toplanmayı, birleşmeyi, buluşmayı hedefleyen, bilgilerini, bilincini bu noktada derleyen, toplayan ve insanlarda böyle olması gerektiğini söyleyen, yanlışları varsa da düzelmesi için sabreden, onlara yol gösteren olun. Eğer şeytanın adımlarını izlerseniz, en ufak görüş ayrılıklarını ayyuka çıkarıp aranızı bozmak isteyecektir şeytan. En ufak bir bakışı, en ufak bir yanlış anlaşılmayı, en ufak bir farklı söylemi, hemen ciddi bir ayrılık varmış gibi arayı ayırmak, insanların arasını açmak için kullanacaktır. İşte buna asla prim vermeyin. Zamana bırakın. İnsanları İslam'a çağırın. Ayetlere çağırın. Ayetler üzerinde ittifaka çağırın. Yanlış yorumlayı farklı mı yorumluyorum? Zamana bırakın. Şimdilik kendi mezhebini, kendi cemaatini, kendi tarikatını, kendi anlayışını mı öne çıkarıyor? Zamana bırakın ama ısrarla ayete çağırın. Israrla ayete çağırın. Israrla ayetlere çağırın. Zaman gelecek. O zaman içerisinde insanlar ayetlere doğru gelecekler. Sene 1975. İlk defa bir meal okuduğum zaman çarpılmıştım. O gün çevremdeki insanlara meal okumalarını söylediğim zaman birçok insan bunu duydu ve sapık ilan etti. Meğerse Türkiye'de insanları Kur'an'a meale çevirdiği için mealciler diye bilinen bazı insanlar varmış. Daha önce sapık ilan etmişler. O güne kadar hiç haberim yoktu. Ben bir rastlantı eseri okudum. Ama şükürler olsun 75-2010. Aradan geçen zamanlara şükürler olsun ki kaç yıl geçmiş? 35 yıl. 35 yıl içerisinde bugün şu veya bu herkesin elinde meal var. Her grubun, tarikatçıların, aşırı mezhep savunanların, değişik cemaatlerin, meal okumaya karşı çıkanların, meal okuyanlara kafir diyenlerin, sapık diyenlerin ellerinde bugün mealler var. Ha, tam değil. Örnekleyelim. Yine kendi bildiklerine göre okuyorlar. Olsun. Önemli olan ayet okuyor. O kültürden bu kültüre geldi. Bir dönem elinde meal olduğu için kafir gözle bakan, sapık gözle bakan insanlar bugün ellerine meal aldı. Yarın işlerine girecek, yarın okuyacaklar. İşte bu sabrı, sünnetullah kavramı içerisinde bu sabrı göstermek, şeytanın adımlarını izlememek, yani müminlerin, Müslümanların arasına ayıracak her türlü tartışmadan uzak kalmak, sürekli barışı ve güvenliği öne çıkarmak, sürekli anlaşmayı öne çıkarmak, sürekli ayetler üzerinde buluşmayı öne çıkarmak, Müslümanın en güzel söylemi, en güzel idraki olacaktır. O zaman mümin olduğunun, o zaman Müslüman olduğunun farkında olacaktır. Değilse en ufak bir görüş ayrılığında hemen bu yanlış, bu sapıklıktır, bu küfürdür, bu şirktir, bunu yapanlar müşriktir, bunu yapanlar şudur, bunu yapanlar budur diye bir açılım getirirse, bir yaklaşım getirirse, bu yaklaşım müminliğinden değil, şeytanın adımlarındandır. İşte bu ayet, bu özü bize çarpıcı bir şekilde koymaktadır. Çünkü şeytan, inananların düşmanıdır. İnananları bölmek, parçalamak için en ufak görüş ayrılıklarını, en ufak söylem farklılıklarını ayyuka çıkararak Müslümanları birbirine düşürmek ister. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, Allah birleşin derken, İslam'a gelin, yani barışa gelin, tartışmayı bırakın derken, bu kadar apaçık deliller gelirken, yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerekeni yapar. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeler içerisinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini, işlerinin bitirilmesini bekliyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bütün işleri Allah'a döner. Şu İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık deliller verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki Allah'ın cezası pek çetindir. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Şunu unutmayın ki insanlar bir tek ümmetti. Adem'in soyu olarak hayata başladıkları zaman dünyada insanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. İnsanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere ayetlerini gerçek olarak indirdi. İnsanlar hangi konularda ayrışıyor? İşte dünya nasıl yaratıldı? Allah var mı yok mu? Ahiret var mı yok mu? Hesap var mı yok mu? Biz dünyaya niye geldik? Bir sürü felsefe, bir sürü ideoloji. İnsanların arasındaki ilişkiler nasıl olacak? İnsanlık, en güzel insanlık nasıl olacak? En güzel toplum nasıl oluşturulacak? Toplumsal adalet nasıl sağlanacak? İnsanlar bu noktalarda kavgaya düştüler hep. Felsefeler yaratılışla ilgili, insanla ilgili, hayatla ilgili, hayatın anlamıyla ilgili tartışma çıkardı. İdeolojiler toplumsal insani ilişkilerle, siyasi erklerle ilgili bir sürü tartışma çıkarttı. Şimdi Allah'a dikkat edin. Allah insanların tartıştığı bütün konularda gerçekleri insanlara göndermektedir. Dünyayı niçin yarattığını, nasıl yarattığını, ahiretin varlığını, yokluğunu, kendisinin varlığını, yokluğunu, insanın ne olduğunu, hayatının ne anlama geldiğini ve insanlar arasındaki ilişkilerin hangi esaslarla adil olacağını ve en güzel insan kimliğinin ve kişiliğinin hangi nitelikleri taşıyarak insanlıkta en ideal bir insan olacağını tarif eden hükümler getirdi. Bugün Allah'ın tarif ettiği toplumsal ilişki ve Allah'ın tarif ettiği en ideal insan tipini hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji daha çizmedi. Ama bir gerçek var. Allah'ın tarif ettiği insan ve toplum tipini hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji çizmezken, ne yazık ki Allah'ın tarif ettiği insan tipini ve toplum tipini inandım diyen Müslümanlar da henüz anlamadı. En acısı da bu. Bir Yahudi gibi, bir Hristiyan gibi, bir putperest gibi, tarihinden gelen, atalarından gelen kin ve nefretlerle, İslam'ın bir barış olduğunu unutarak, sürekli insanlar arasında kin ve nefreti öne çıkardı. Adaleti öne çıkaracağına, zulüm yapmayı, baskı yapmayı öne çıkardı. Halbuki Allah asla zulmü sevmiyordu. Allah asla insanları savaşa çağırmadı. Sürekli barışa çağırdı. Allah asla insanları ayrışmaya çağırmadı. Sürekli insanları birliğe çağırdı. Allah asla kişisel, toplumsal arzu ve heveslerin peşine insanları çağırmadı. Sürekli fedakarlığa, paylaşıma çağırdı. Sürekli insanlar arasındaki saygıya ve sevgiye çağırdı. Ve bunun için peygamberler gönderdi. Ayrılığa düştüğümüz her konuda Allah ayetlerini açıkladı. Nasıl bir insan olacağız? İnsanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı, paylaşımı nasıl sağlayacağız? Nasıl adaletli olacağız? Nasıl zulüm içinde olmayacağız? Nasıl bir insan olarak en ideal bir insan olacağız? İnsan-ı kamil olacağız? Nasıl bir toplum olursak orada adalet hakim olacak? Dünyadaki varlıklara, dünyadaki insanlara hangi dinden olursa olsun, hangi inançtan olsun nasıl davranırsak orada Allah'ın dini hükümran olacak. Yani Allah'ın adalet seni hükümran olmuş olacak. Bütün bunları Adem'den Muhammed'e kadar Allah gönderdiği bütün Resullerle anlattı. İşte kendilerine apaçık ayetler geldiği halde işittik ve itaat ettik demeyen, Müslümanım diyenler, Hristiyanım diyenler, Yahudiyim diyenler, İbrahimim diyenler, Allah'ın ayetlerine işitmeyerek, Allah'ın ayetlerine itaat etmeyerek anlaşmazlığa düştüler. Kendi mezheplerinin, kendi tarikatlarının, kendi anlayışlarının, kendi cemaatlerinin peşlerine düştüler. Terk ettiler Allah'ın ayetlerini. İbrahim gibi teslim olmadılar. Allah, İbrahim'in teslim oluşunu Müslümanlara örnek gösterdi. Hazreti Muhammed'e inanacaklara örnek gösterdi. Yahudilere örnek gösterdi, Hristiyanlara örnek gösterdi ama teslim olmadılar. Her grup kendi yanındakiyle övündü. Her insan kendi anlayışıyla övündü. Böylece anlaşmazlığa düştüler. Allah, iman edenlere ayrılığa düştükleri konularda gerçeğe iletir. İnanıyorsanız Allah'a, Allah'ın gerçeklerine tabi olun. Bırakın mezhebi anlayışlarınızı. Bırakın cemaat anlayışlarınızı. Bırakın tarikat anlayışlarınızı. Allah size nasıl bir anlayış, nasıl bir hüküm, nasıl bir düzen, nasıl bir muhakeme kazandırdığına bakın. Ayetlere bakın. Ne diyor? Eğer bunu yaparsanız Allah dilediğine doğru yol iletir. Bunu bilin. Adımı sizden olsun bu yolda gidişin. Gerisi Allah'tan gelecektir. Allah'ın yardımı size muhakkak gelecektir. Ama adım olmalıdır. Eğer siz Allah'ın ayetlerini okuyup durduğu halde hala mezhebim mezhebim derseniz, hala cemaatim cemaatim derseniz, hala tarikatım tarikatım derseniz, hala da anlayışım anlayışım derseniz, hala da tarihten gelen kin ve nefretleri öne çıkararak bir din oluşturursanız, asla Allah'ın hidayeti size ulaşmaz, bize ulaşmaz. Çünkü adım atmamışızdır. Allah'ın hidayetine ulaşmak demek, geçmişle kendi aramızda bir çizgi çekmek demektir. Allah'ın ayetlerinin gözünden daha sonra o geçmişi okumak, süzmek ve doğrularını almak, yanlışlarını terk etmek demektir. Ancak Allah'ın ayetlerine itaat etmeyenler, ancak Allah'ın ayetlerine yol çizmeyenler, geçmişten gelen kültürleriyle, atalarının kültürleriyle, atalarından elde ettikleri dinle Allah'ın ayetlerini okurlar ve Allah'ın ayetlerini kendilerine payanda kılarlar. Bu hidayet değildir. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi sandınız. O toplumların başına, geçmişlerine çizgi çekmek vardı. Sahabeler gibi olamayız biz. Neden? Çünkü sahabeler gibi geçmişine çizgi çekmiyoruz. Geçmiş ümmetler gibi olamayız biz. Neden? Çünkü geçmiş ümmetler gibi Allah'ın hidayetine ulaştıktan sonra geçmişlerimize çizgi çekmiyoruz ki. Niye ulaşalım ki? Hem geçmişimiz dursun, hem de hidayet etmiş olalım. Geçmişimizdeki yaşantıyı, geçmişimizdeki anlayışları da sürdürelim. Aynı zamanda iman da etmiş olalım. Böyle şey olabilir mi? Bakın Allah'ın ayetlerine inananlara. İyi bakınız. Sahabeye, İbrahim'in dinine inananlara, Musa'ya inananlara, İsa'ya inananlara, Hud'a, Semud'a inananlara. İyi bakınız. Salih'e inananlara. İnandıkları andan itibaren terk ettiler geçmişlerini. Çoğu memleketlerini terk etti. Mekkeliler Medine'ye göç etti. İbrahim kendine inananlarla çöllere düştü. Musa Firavun memleketi olan Mısır'ı terk etti. Yusuf geri dönmedi Kenan'ında. Mısır'da kaldı. Daha örneklerini verelim. Bunların hepsi Allah için terk edişlerdi. Allah için hiçbir vakti, hiçbir zamanı, hiçbir şeyi terk edemeyen bizlerin, geçmiştekilerin başına gelenler gelmeden cennete gireceğimizi mi zannediyoruz? Allah için daha mezhebimizi terk etmedik, cemaatimizi terk etmedik anlayışlarını. Tarikatlarımızı terk etmedik. Kendi arzu ve heveslerimizi terk etmedik. Annemizden babamızdan duyduğumuz dine göre hareket ediyoruz hala. O kadar ayet okumamıza rağmen. Hiçbir terkimiz yok. Peygamber ve onunla beraber olan müminler o terk edişleriyle beraber öyle sıkıntılar çektiler ki yalnızlığa düştüler. Memleketlerinde horlandılar. Hicret etmek zorunda kaldılar. Maddi manevi sıkıntılar yaşadılar. Ve o sıkıntılar içerisinde Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sıkıldılar, bunaldılar. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Geliyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki Allah yolunda ne harcayacağız? Veya bugünkü Müslümanlar da soruyor. Allah yolunda ne harcayalım, ne infak edelim, ne zekat verelim? Başlıyorlar altın hesabı, nisap hesabı, bilmem ne hesabı, arpa hesabı, yulaf hesabı, buğday hesabı. De ki, hayır olarak ana babaya, akrabaya, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlar harcadıklarınız Allah içindir. Allah yaptığınız hayırları bilir ve savaş hoşunuza gitmediği halde size savaş farz kılındı. Sizin iyilik gördüğünüz ve kötülük, kötülük gördüğünüzde iyilik var. Bunu Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günah. Allah'a inkar etmek, yolundan alıkoymak, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak, halkını Mekke'den çıkarmak büyük suç. Evet, haram ayda savaşmak büyük suç ama bakın bunlar da büyük suç. Mekkeliler haram ayda Resulullah'ın o kervana saldırı girişine kınadılar. Allah da onlara cevap veriyor. Evet, bu suç ama sizinki daha büyük suç. Allah'a inkar ettiniz, yolundan alıkoydunuz, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel oldunuz, halkını Mekke'den çıkardınız. Eğer inkar edenler güç yetirebilseler, Müslümanlar İslam'dan dönünceye kadar savaşırlar. Müslümanlardan kim dinden dönerse ve kafir olarak ölürse, dünyada yaptığı her şey boşa gider. Bunlar cehennemliktir. Cehennemde sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, burada kalalım. Hükümlere girdik, gireceğiz. Oradan sonra inşallah cuma günde burayı bitiririz. Mikrofonu serbest bırakıyorum. Bir şeyler söyleyecekler varsa buyursunlar. Allah razı olsun Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Bugün epey uzun bir süre oldu konuştunuz. Biz anlatırken Medine'deki o kardeşliği hissettik biz de. Oradaki cemaatleşmeyi zeynep yaptığımız vurgular bunu bize hissettirdi. Maalesef henüz biz bunları bu aşamalara gelemediğimiz ortada. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Şeyi soracağım. Bu imsak ve iftar şeylerini açıklarken verdiğiniz o saatler sabah namazıyla akşam namazı diyebilir miyiz? Yani açıkladığınız o vakitler. Günümüzde işte malum imsak vakti Diyanet'in belirlediği o saatte fela okunuyor sanırım. Sabah ezanı vakti de öne alınıyor. Bu şekilde namazları da aslında o saatte kıldığımızda namaz vakti de değişmiş oluyor. Buna bir açıklık getirirseniz sevinirim. Yani ben öyle anladım. Sabah namazı vaktiyle akşam namazı vaktinde diye anladım. Yanlış mı anladım bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Namaz vakitleri değil. Önce onu söyleyeyim. Namaz vakitleri değil. Allah namaz vakitleriyle ilgili açıklamaları yaparken oruç vaktinin başlangıcı gibi belirleyici bir tayin yapmıyor. Sabah, akşam, öğle, gecenin bir vaktinde ve ortasında, günün ortasında ifadelerini kullanıyor. Vaktin ortasında diye. Ancak burada farklı bir şey koyuyor Allah. Bizatihi yemenin içmenin kesileceği zamanı belirliyor. Beyaz iplik, siyah iplik olarak tan yeri ağrıncaya kadar bugün öyle şekilde tercüme ediyoruz. Geçmiş mahallelerde beyaz iplik, siyah iplik ayrıncaya kadar ifadesini kullanıyor. Bu namaz vakti değil. Bugün Diyanet'in ilan ettiği İmsak vakti namaz vaktinden öncedir. İmsak vakti girer, arkasından ezanlar okunur, arkasından namaz kılınır. Yok şimdi Ramazan'da yaptıklarına bakma. Ramazan'da yaptıkları farklı. Mesela normal zamanlardaki ezan okuyuşlar, Ramazan'daki ezan okuyuşlar da genelde farklıdır sabahları. Onun için ona çok dikkat etmeyelim. Ve biz namaz vakitleriyle orucun başlangıç ve bitiş vakitlerini birlikte tutmayalım. Çünkü birlikte değiller. Farklı anlatımlar içerisinde. Evet, mesela sabah namazını kıldıktan sonra hala da yiyip içebilirsiniz o beyaz ipliği, silah ipliği görünceye kadar. Namaz kılmak engel değildir. Sabah namazını kılmak engel değildir. Allah orucun başlangıcını sabah vakti diye tayin etmiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın oruç başlangıcını sabahtan akşama kadar demiyor. Dikkatinizi çekerim bakın. Namazda sabah, akşam, gecenin bir kısmı öğleyin olarak tarif ederken oruçta sabah ve akşam vakitleri arasında demiyor. Bizzat açılım getiriyor tarife. Tan yeri ağarıncaya kadar. Yani beyaz iplikle siyah iplik ayrılıncaya kadar ve güneş batıncaya kadar diyor. Sabah ve akşam kavramları farklı. Zaman dilimi farklı. Ama güneşin batışı bir an, o çizginin belirmesi bir an. Onlar sabah ve akşam vakitlerinden farklı. Sabah ve akşam vakitlerin içinde bir an bunlar. Sözüme iyi dikkat edin. Orucun başlangıç ve bitiş zamanı sabah ve akşam vakitlerinin içinde bir an, bir an, bir çizgi. Beyaz iplik, siyah iplik çizgisi. Anlaşıldı mı? Evet, tekrar mikrofonu bırakıyorum. Konuşmak isteyen buyursun. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Peygamberimiz döneminde iftar ve sahur vakitleri herkesin kendisi tayin ettiği. Mesela günümüzde iftar vakti akşam ezanı okunmaya başladığında iftar yapıyoruz. Böyle bir geleneksel şeyimiz var. Yine sahur vaktini de dediğim gibi şeyde Diyanet'in belirlediği o imsak zamanındaki okunan ezanı yapıyoruz. Peygamberimiz döneminde ise bunu herkes şahsi olarak kendisi belirlemiş diyebilir miyiz? Öyle mi uygulanıyordu? Evet. Hadislere bakarsak öyledir. Daha sonra fakihlerin ürettiği fıkıhlarla devletin bütünleşmesi, devletin ortaya daha çok kendini hissettirmesi neticesinde biz fıkıh hükümlerin verildiğini, bu fıkıh hükümlere göre ilanların yapıldığını görüyoruz. Yani işte bu işte iftar vakti geldi, işte sabah vakti geldi gibi veya bayram vakti geldi gibi ilanların yapıldığını görüyoruz. Ama ondan öncesinde bir şey yok. Yani böyle şeyler yok. Hadislere baktığımız zaman değişik sahabelerden işte hatta mesela Hazreti Ebu Bekir'den olacak sanıyorum. Arkadaşlarıyla bir gün sahur yaparken güneş doğmak üzereyken perdeyi kapatıyor ve biraz daha yiyelim. Böyle hadisler naklediliyor. Yani şimdi daha çok ferdi olarak hareket ediliyor bu tür konularda. Çıplak gözle bakış, seyrediş, ondan sonra işte güneşi seyretmek işte. Güneşe göre hareket etmek, güneşe göre akşamı yapmak, ne bileyim iftarı açmak, ne bileyim sahurda yemeği kesmek. Elbette bugünkü gibi top atılmıyordu, bugünkü gibi herhangi bir şey yapılmıyordu yani. İnsanlar açıyorlardı, pencereye bakıyorlardı dışarıya. Ben mesela Diyanet'e hiç uymam genelde. İftar vakti genelde tuttuğu için ezan okunuşuyla veyahut da işte ezan okunuşunu ona göre ayarladıkları için çok bir fark yok. Ama sabah çok fark var. Yani sabah ezanıyla Allah'ın ayette tarif ettiği orucun başlama zamanı arasında çok fark var sabah için. Onun için ben genelde sabahları uymam. Ezanlar okunur. Hatta namaz kılarım. Ondan sonra tekrar yemeye devam edebilirim. Çay içmeye devam edebilirim. Açarım perdemi. Bakarım beyaz veya siyah ipliğe. Beni tanıyanlar bilirler. Evet. Sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. İyi geceler dilerim.